12 uur. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, over een uur is turner Bart Deurlo de sportgast van de perstribune. Eigenlijk was hij al gestopt, maar toch gaat hij deze zomer naar de Spelen van Parijs. En zometeen in ons mediauur correspondent Andrea Vrede. Sinds het begin van deze eeuw is ze pauswatcher in het Vaticaan. Dat allemaal straks, nu eerst het laatste nieuws. Een flinke brand is er bij een Russische gasproducent. Dat en meer in het uitgebreide NOS-journaal. Michel Koenen. Ja, want bij een Russische gasproducent aan de Oostzee is brand uitgebroken. Mogelijk is er sprake van een Oekraïense droneaanval. Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. Wat is er bekend over wat er is gebeurd? Nou, er is om ongeveer 1 uur 's nachts heeft zich een enorme ontploffing voorgedaan op dat complex, op die terminal, in een chemische fabriek van Novatek. Dat is een belangrijke producent in Rusland van vloeibaar gas. Is een enorme uitslaande brand uitgebroken. Nou, die zou inmiddels onder controle zijn. De autoriteiten houden zich volgens nog op de vlakte over de oorzaken. Maar volgens Novatek, volgens dat bedrijf dus, gaat het om een externe oorzaak. En dan denk je al gauw inderdaad aan een mogelijke droneaanval. Ja, een beetje cryptische omschrijving. Op nos.nl zien we ook foto's. Flinke brand, flink wat ijs daaromheen. Het is natuurlijk koud daar. Het zou natuurlijk ook, tussen aanhalingstekens, een ongeluk kunnen zijn, want het is natuurlijk gewoon een petrochemisch bedrijf. Dat kan, maar dat zou een toevallige samenloop van omstandigheden zijn. Het is zo dat 3 dagen geleden er al duidelijk een poging is geweest tot een droneaanval op datzelfde complex. Die drone is toen neergekomen, niet verder vandaan. En ook rond deze gebeurtenis zijn er verschillende ooggetuigen verslagen al inmiddels al bekend van mensen die drones hebben gehoord of zelfs hebben gezien daar in de buurt. Dus alles wijst erop dat het wel degelijk gaat om een aanval. En dat is heel bijzonder, want het is een behoorlijke afstand van Oekraïne. Ja, want het is de Oostzee inderdaad, daar helemaal in het noorden, zeg maar. Wat zou het betekenen als het dus echt zo'n Oekraïnse drone is? Want die is dus flink over Rusland gegaan. Dan hebben ze flinke drones met een flink bereik. Dat kan. Het is in ieder geval een opzienbarende afstand. Het is ongeveer bijna 900 kilometer van die locatie tot aan de Oekraïnse grens. Vorig jaar is er een aanval geweest op een luchtmachtbasis in de provincie Pskov, meer naar het zuidwesten. Dat was ongeveer 700 kilometer van Oekraïne. En ook toen al waren er suggesties van misschien komen die drones wel niet uit Oekraïne, maar zijn ze ergens in Rusland gelanceerd. Dat zou nu ook zo kunnen zijn. Maar als het andere het geval is, het zou kunnen zijn dat Oekraïne inmiddels beschikt over drones met zo'n groot bereik. Als dat inderdaad waar blijkt te zijn, dan krijg je natuurlijk een nieuwe situatie, want dan komen veel meer doelen in Rusland zelf binnen bereik van Oekraïne. Ja, krijgen we misschien een nieuwe fase inderdaad in die oorlog. Dank voor de toelichting van u, Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp. En bij de door Rusland bezette stad Donetsk in het oosten van Oekraïne zijn 18 doden gevallen bij een bombardement. Dat zegt het Russisch bestuur van de regio. Nog eens 10 mensen die raakten gewond. Doelwit van de aanval was een druk bezocht gebied met winkels in een voorstad van Donetsk. En de door Rusland benoemde autoriteiten die houden Oekraïne verantwoordelijk voor het bombardement. Het land heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In de aanloop naar de Republikeinse voorverkiezingen in de Amerikaanse staat New Hampshire heeft Nikki Haley uitgehaald naar Donald Trump. Ze vroeg zich hardop af of haar 77-jarige tegenstander geestelijk nog wel in staat is om de druk van het presidentschap aan te kunnen. Do we really want to go into an election with two fellas that are going to be president in their 80s? We can't have someone else that we question whether they're mentally fit to do this. We can't. En Haley reageerde waarschijnlijk op een uitlating van Trump die haar door de war leek te halen met de democraat Nancy Pelosi. Trump zei dat Haley verantwoordelijk was voor de beveiliging van het Capitool ten tijde van de bestorming van het Capitool 3 jaar geleden. Maar ja, ze had toen helemaal niets met die beveiliging te maken. Het dodental in Gaza is gestegen tot boven de 25.000. Dat melden de autoriteiten die onder controle staan van Hamas. Ook zouden ruim 62.000 Palestijnen gewond zijn geraakt. En Hamas heeft in ruim 3 maanden oorlog tussen de 20% en 30% van zijn strijders verloren. Dat meldt de Wall Street Journal. Doen ze op basis van Amerikaanse en Israëlische inlichtingendiensten. In Amsterdam heeft vanochtend brand gewoed in een hotel. Het vuur brak rond 8 uur uit in een XO-hotel in het centrum van de stad. Zo'n 90 gasten die moesten worden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. 4 hotelkamers zijn beschadigd geraakt. In Eindhoven is vannacht een automobilist zwaar gewond geraakt na een dollemansrit. De man van 23 knalde tegen een taxi aan waar meerdere mensen in zaten. Daarna botste die onder meer op een vluchtheuvel en een reclamezuil. En hij sloeg 2 keer over de kop. Van de auto is weinig over. De man en een bijrijder van 19 die zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het NOS-journaal. Weer een racisme-incident gisteravond in de Italiaanse Serie A. De voetbalwedstrijd tussen Udinese en AC Milan werd een tijd stilgelegd. Correspondent Angelo van Schaik in Rome. Wat gebeurde er gisteravond op het veld? Nou, de zwarte keeper van AC Milan, Mike Maignan, werd racistisch bejegend door de fans van Udinese. En al in de 26e minuut had hij dat tegen de scheidsrechter gemeld. Maar die deed op dat moment niet zoveel uit. De stadionspeaker riep mensen op om ermee op te houden. Dat gebeurde niet. En vervolgens stapte de keeper van het veld samen met zijn collega's van AC Milan. En de scheidsrechter legde de wedstrijd stil. Die wedstrijd heeft ongeveer 5 minuten stilgelegen, waardoor ze daarna weer terug het stadion ingingen. En uiteindelijk werd de wedstrijd gewoon uitgespeeld. En kreeg zelfs bij het op het veld betreden van de doelman van AC Milan een kusje van Tijani Reinders. Een bemoedigend kusje kreeg hij. Ja, de Oranje International. 5 minuutjes is niet heel lang, hè, dat een wedstrijd wordt stilgelegd. Hielden de spreekoren daarna wel op? Hebben we niks meer gehoord op het veld? Zover ik dat kan nagaan, niet, nee. De spelers hebben er niets verder over losgelaten. Ook de keeper zelf heeft er niets meer van gezegd tegen de scheidsrechter. En ook niet meer aangegeven dat hij racistisch bejegend werd. En de wedstrijd is daarna gewoon uitgespeeld. En Milan won uiteindelijk met 3-2 in de allerlaatste minuut van de wedstrijd. Dus het was voor Milan en voor de keeper een revanche. Ja, inderdaad. In de dying seconds of the game werd een oude Sparta-keeper nog even verschalkt. Het is natuurlijk niet het eerste racisme-incident in het Italiaanse voetbal. Heeft de bond ook al gereageerd? Ja, eigenlijk het obligate en verplichte tweetje gisteravond na de wedstrijd. Daarin staat te lezen: de Serie A veroordeelt elke vorm van racisme. Maar goed, concrete maatregelen worden er maar niet genomen. Het komt, zoals je al net al zei, zeer regelmatig voor dat spelers van kleur racistische spreekhoren over zich heen krijgen. Maar Jan zei het gisteravond nog dat het hem afgelopen seizoenen al was gebeurd. Bij Juventus bijvoorbeeld. Ook de Belgische spits van AS Roma, Lukaku, kreeg een paar seizoenen geleden ook tegen Juventus al onwaarde geluiden over zich heen. Toen speelde hij nog voor Inter. En de oud-voetballer Kevin Prince-Boateng zou 10 jaar geleden de Serie A hebben verlaten vanwege het racisme in de stadions. Dus het speelt al heel lang, maar concrete maatregelen tegen dit soort taferelen worden maar niet genomen. Nee, dus vooralsnog blijft het bij de wedstrijd even stilleggen. Dank voor de toelichting, Angelo van Schaik vanuit Rome. Dank je wel. De Popprijs 2023 is gewonnen door Joost Klein. De artiest uit Friesland die kreeg de prijs gisteravond uitgereikt op het Eurosonic Noorderslagfestival in Groningen. In zijn muziek heeft hij het vaak over mentale problemen. En daar kwam hij in zijn dankwoord op terug. Ik heb gelukkig mijn muziek gevonden om hopelijk wat meer dingen bespreekbaar te maken. Ik hoop dat jullie soms je omgeving en je vrienden een simpele hoe gaat het geven. Want ik denk dat dat soms een heel groot verschil kan maken. Dankjewel Nederland. Ja, dat zei hij dus in zijn dankwoord. Joost Klein scoorde afgelopen jaar een zomerhit in Duitsland met het nummer Friesenjong. En in mei dan gaan we ook hem horen, want dan vertegenwoordigt hij Nederland op het Eurovisie Songfestival. Weet alleen nog niet met welk nummer. Het weer nog, het is bewolkt en in het noorden valt vanmiddag plaatselijk wat lichte regen. Het wordt maximaal 4 graden in het oosten tot 7 graden aan de noordwestkust. Vanavond eerst droog, aan het einde van de avond gaat het dan aan de westkust regenen. Vriezen doet het niet meer, de zuidwestenwind die neemt wel flink in kracht toe met aan zee zware windstoten. Morgenochtend waait het nog steeds flink, er zijn dan ook perioden met regen. In de middag vaker droog en een stuk warmer dan wat we gewend zijn van de laatste tijd. 7 tot 11 graden. Zo, dankjewel Michel. Over een uur turner Bart Deurlo in de perstribune over zijn plannen voor de Spelen in Parijs. En straks geeft Vaticaan-correspondent Andrea Vrede een antwoord op de vraag wat ze ingewikkeld vindt aan Italië. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Kies uit 600 opleidingen. NHA.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Start vandaag nog een studie tot lifecoach. NHA.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. NHA thuisstudies. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Jouw Amerika rondreis. De Jong Intra vakanties. De Easy's van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Easy's combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Easy's nu op mrmarvis.com. Hey, heb jij het al gehoord? Vitae Pro is vernieuwd. De unieke formule bevat nu ook zink. En daarmee help je je weerstand een handje. Probeer het vernieuwde Vitae Pro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitaepro.nl. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervaar een land echt met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Italië en Vaticaankenner Andrea Vrede is voor een paar dagen over in Nederland. En dus hebben wij onze kans gegrepen haar uit te nodigen op onze perstribune. Jarenlang deed ze voor de NOS verslag vanuit Italië en het Vaticaan. En velen, onder wie ik zelf, zullen haar naam voor altijd associëren met het dagenlange wachten op witte rook bij de komst van een nieuwe paus. En nog altijd maakt ze voor het journaal bijdragers over de paus. En daarnaast maakt ze tegenwoordig de Paus Podcast. Andrea Vrede, welkom. Leuk dat je er bent. Leuk om hier te zijn. Ja, in het nieuws hoorden we net dat de wedstrijd in de Serie A is stilgelegd in verband met racisme. Jij zei ja, gebeurt heel vaak. Ja, eigenlijk al jaren. Je hebt van die hooligans, hè, van die hele ultra-rechtse supporters van veel clubs die het fijn vinden om racistische dingen te doen. En ik vind het, ja, het is tragisch. Ik kan me Aaron Winter nog herinneren, lang geleden. Die toen bij Lazio speelde, die werd ook verschrikkelijk uitgescholden. En er komt eigenlijk niet echt een goed antwoord op. Is het zo dat jij in het dagelijks leven dat ook ziet? Dat er sprake is van racisme in Italië? Dat is een hele lange en moeilijke. Eigenlijk ben ik van mening dat bijna iedereen wel een beetje racistisch is. En Italianen die pas sinds de jaren 90 te maken hebben met immigranten met een andere kleur, die hebben wel moeite met de veranderende wereld. Maar zijn ze nou racistisch? Ja, soms hoor je van die vreselijke dingen. Maar ja, dan hebben ze wel weer hele goede Senegalese vrienden. Dus ik vind het ingewikkeld. Ja. Ron Vergouwen, onze mediakenner. Witte rook, Andrea Vrede, is dat ook jouw associatie? Ja, nee, ik heb destijds ook. Volgens mij heb je wel 40 keer toen de dood van de eerste paus. Of de eerste paus, recente paus. Dus paus Johannes Paulus II. Heb je al 40 keer verslag gedaan. Ook in aanloop natuurlijk naar het kiezen van de nieuwe paus. We gaan daar zeker wat van laten horen. En aan het einde van het uur even een blik op de afgelopen televisieweek. Ja, zoals we gewend zijn. Natuurlijk ook voetbal. Philip Koker, die volgt voor ons vanmiddag het duel FC Utrecht-PSV. Philip, PSV kan een record verbreken. Ja, PSV, Eindhoven, eigenlijk heel voetbalminnend Nederland. De Eredivisie, iedereen is in de ban van het record dat vanmiddag gebroken kan worden. Vanaf de start van de competitie 18 wedstrijden op rij winnen. Dat kan vandaag geschieden en daarmee Ja, verbreken ze dan een record van 36 jaar geleden. Een ploeg van Guus Hiddink met Lerby, met Koeman, met Vanenburg, met Gerrits, met Van Breukelen, met Nielsen, met Willy van der Kerkhof nog in zijn laatste jaar. Ja, dat was uniek. Dat was een ploeg die later de Champions League zou winnen in dat seizoen. Geweldig team. Ja, dat kan PSV dus vandaag gaan overtreffen in Utrecht. Utrecht dat zelf overigens 15e staat. Nog altijd in de gevarenzone van de Eredivisie. Maar wel bezig aan een goede serie. Al 9 duels op rij ongeslagen. Maar ja, Utrecht speelt heel vaak gelijk. Het kan een fantastische treffer gaan worden. Ja, wat kunnen we er nog meer over zeggen? Het is bijvangst natuurlijk, dat record. Bijvangst, want PSV is bezig met een landskampioenschap te behalen. Met een beker, met verkomen in de Champions League. Natuurlijk, dat is allemaal veel belangrijker. Maar het is wel mooie bijvangst. Zoals Peter Bos, de trainer van PSV, al zei. Het is mooier dan het winnen van de Supercup. Dit zijn de dingen waar we nog jaren over na gaan praten als het PSV vandaag gaat lukken. We gaan over een paar minuten hier beginnen in de Galgenwaard bij Utrecht tegen PSV. Ja, daar ben jij dan mooi bij, Filip. Deze wellicht historische middag. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Andrea Vrede, geboren op 20 mei 1962 in Amsterdam. Graag een korte antwoord op de volgende vragen. Dit vind ik ingewikkeld aan Italië. Oeh, dat het potentieel een fantastisch mooi, goed werkend land zou kunnen zijn. Want het heeft alles, cultuur, natuur, prachtige dingen, design enzovoort enzovoort. Maar dat het toch op een of andere manier politiek en zo nooit echt goed gerund wordt. Deze archeologische opgraving zal ik nooit vergeten. De mijne natuurlijk. Hè? Ik ben begonnen met klassieke talen en archeologie. En mijn universiteit Groningen had in Italië onder Rome een opgraving refereren. En daar ben ik jarenlang geweest om op te graven en materiaal te verwerken. En dat was heel romantisch en ook heel mooi. Liever uit eten met paus Franciscus of met Giorgia Meloni? Ja, de paus. Met de paus. Ja, ik heb hem ooit een paar minuten gezien. En ik zou heel graag eens een keer een avondje met hem eten. En ik weet ook zeker dat ik dan goed eet. Want zoals je aan zijn ronde vormen kunt zien, houdt hij erg van pasta en andere lekkere dingen. Dit Italiaanse woord is bijna niet te vertalen in het Nederlands. Dat zijn er veel. Ik ben zelf erg dol op het woord convivialità. Convivialità. Daar zit convivium in voor de latinistisch ingestelde mensen. Dat is zoiets als met z'n allen samen rond een tafel eten en bij elkaar zijn. Nou, korter kan ik het niet zeggen. Dit vraaggesprek in Italië vond ik spannend om te doen. Mijn interview met de toenmalige premier Mario Monti. Ik had een boek over hem geschreven. Hij was toen nog net premier. Toen hij het boek uitkwam was hij geen premier meer. En het was heel vreselijk voor het boek. Maar oké, ik vond het heel spannend. Want hij leek een hele strenge, een beetje sobere zakenkabinet. Hè, was dat man. En hij bleek toen een heel schril, hysterisch lachje te hebben. Mijn favoriete plek in Rome is... Jeetje. Nou, doe er eens één. Ik hou heel erg van hele stille plekken in een hele drukke stad. Dus nou, doe eens eentje. Het kloosterhofje van de basiliek van de Quattro Coronati op de Celio-heuvel. Wie dat kent, die weet het. En anders zeg ik, het is een heel klein, mooi middeleeuws kloosterhofje met een kluitje slotnonnen erbij en je mag er af en toe in. Dit vind ik een mooi Italiaans handgebaar. Moet ik dat gaan doen of moet ik het gaan... Ga het maar omschrijven als je wil, Andrea. Oké, nou, ik heb een microfoon voor mijn neus, dus daar moeten we tegenaan botsen. Ik heb nu mijn wijsvinger en mijn duim omhoog en ik wapper ze wat heen en weer. Dat betekent zoiets als... het wordt niks. Echt, gaat niet door. Nee, het gaat hem niet lukken. Nee, helemaal waardeloos. En nog even eentje heel snel. Morgen of overmorgen. Ik wapper met mijn wijsvinger steeds verder van mij af. Morgen, overmorgen, volgende week. Vaak gebeurt dat gebaar. Dit vooroordeel leeft in Italië over Nederland. Dat zijn er een heleboel. Maar misschien wat allerbelangrijkste nog steeds is hardnekkig. Nederland is het aardsparadijs. Het is een fantastisch werkend, goed functionerend, goed geïntegreerd, multicultureel land waar je ontzettend lekker kunt blowen en nog een aantal van die dingen doen. Klopt toch? Ja, ook. FC Utrecht of PSV? AS Roma. AS Roma, oké. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Zit Andrea Vrede daar wel eens op de tribune bij Roma? Ik heb het een keer gedaan, want ik vond dat ik het moest. Het Olympisch Stadion in Rome is ontzettend mooi en groot. En Lazio en Rome, dat zijn de twee clubs die spelen daar af en aan. En af en toe is het derby, dan spelen ze tegen elkaar. Ik ben er één keer geweest, toen speelde Roma tegen Napels. En helaas ben ik toen in het Napelsvak gaan zitten en werd bekogeld met muntjes en waterflesjes. Je moet het een keer hebben meegemaakt, maar ja, nou ja. Ik zit er verder, ben ik er nooit meer gaan zitten. Nee. Ik moet lachen om de manier waarop je Mario Monti beschrijft. Namelijk de man die bleek een schril hysterisch lachje te hebben. Ja. Had je dat nog nooit eerder gezien in interviews dan? Nou, meestal vertoonde hij dat lachje niet in interviews. Ik heb hem geïnterviewd vlak voor de verkiezingen. Dat was in maart 2013, dat was nogal een drukke tijd. Toen werd er ook toevallig een paus gekozen en voor dat boek. En het was heel moeilijk om aan het interview te komen. En uiteindelijk kreeg ik dus 20 minuten van zijn tijd. En ja, en toen was hij was zenuwachtig, want hij deed mee aan de verkiezingen en heeft ze ook verloren. Dus hij was zenuwachtig en raar. En hij kwam binnen en hij begon meteen grapjes te maken. Ik dacht, krijgen we nou? En toen maakte ik ook maar een grapje terug. En toen ging hij heel erg kinderlijk lachen. Ja, dan kijk je toch weer anders naar iemand. En denk je, goh, is dit nou de man die de euro moest redden? Want dat moest hij dus, na Berlusconi, die was afgezet. Dus het was heel apart. Wat gebeurt er dan met jou als je dan opeens denkt, huh? Nou, je probeert je vragen te blijven stellen natuurlijk. En vooral een betere indruk van die man te krijgen. Dus ik vond het, het ontregelde me een klein beetje. Het was zo anders dan ik verwachtte. Ja. Want je had een staatsman verwacht? Nou, hij is geen staatsman, hij is een economieprofessor. Maar, maar in ieder geval, en natuurlijk een hele stugge eigenlijk man. Een beetje echt gezaghebbend en alles wat daarbij hoort. Dat had ik meer verwacht. En hij kwam daar, hij was misschien, ik weet het niet. Misschien was het net een momentje wat ik trof. Ja. Het leuke is dat jij net omschreef dat woord convivialita. Zeg ik dat goed? Convivialita. Convivialita. Aardappelen. Ja. Is dat wat je meemaakt daar ook? Dat is weer. Dan komt het snel uit bij clichés natuurlijk. Maar Italië is een land waar ongelooflijk veel draait om eten. Als je met elkaar iets afspreekt, dan is het eigenlijk eten. Wat je met elkaar doet, is eten. Wij gaan de kroeg in. Mm-hmm. Maar mijn Italiaanse vrienden en mijn Italiaanse partner vinden het volstrekt onmogelijk dat wij dan biertjes achterover slaan en daar niet bij eten. Zij eten en daar drinken ze ook bij. Ja. Maar het omgekeerde is ondenkbaar. Ja. Rolf Gouwen, die zit hier naast me. En het grappige is, wat jij ziet het een en ander te zeggen over Italië. Hij heeft een Italiaanse vriend. En ik hoor jou alleen maar murmelen en knikken. En zeggen, ja, het is een en al herkenning. Ik herken het. En wat herken jij dan precies? Nou ja, ik ben ook gewoon culinair opgevoed door mijn partner. Door je gewoon. Lief. Ja, ik heb pas de finesses van het eten leren waarderen door hem. Ja, ja. Superleuk. Hier zit er nog één, hoor. We hebben hier niet een Utrecht of PSV-fan, maar een Roma-fan, Filip. Maar dat wil niet zeggen dat wij allemaal willen weten hoe het hier gaat. Nou, ik wil dat wel weten, hoor. Nou ja, het is ook inderdaad nog ook, niet de sfeer. Bedoel ik. Ja, het is nog niet de sfeer van het Olympisch Stadion in Rome. Prachtig stadion overigens, daar niet van. Maar ook de Bunnekside hier in Utrecht maakt herrie in de eerste paar minuten van de wedstrijd. Juichen, joelen, krijzen, maken sfeer hier. Dat maakt Utrecht ook tot wat het Utrecht is. Het is een echte volksclub en dat laten ze hier ook weten ook. En ze hebben ook niet zoveel reden om ontevreden te zijn tot nu toe. Een enorme intensiteit. U hoort ze nu opnieuw als Utrecht de bal weer verovert. En dat gebeurt toch alles, want ze kleunen erop. En ja, dan kunnen ze nog gevaarlijk worden ook. Want we zitten in de zesde minuut. Het is 0-0. Maar Utrecht is tot dusver het gevaarlijkst. Want PSV heeft heel veel de bal. Maar als ze dan worden afgejaagd of zelf de bal verspelen, zoals de verdediger van PSV Ramaljo nog wel eens doet, ja, dan komen ze er onmiddellijk uit met 4-5 man. En dan komt er wat dreiging van de spitsen van Utrecht. Met name Sam Lammers, die nog een verleden heeft bij PSV. Dus PSV heeft het tot nu toe moeilijk in die zin dat ze veelvuldig worden opgejaagd. Maar ja, echt doelgevaar is er ook weer niet geweest. De keeper van PSV is nog niet in de problemen geweest. 0-0 is de stand in een tot nu toe mooie sfeer. Zevende minuut. Italië en Vaticaankenner Andrea Vrede is onze mediagast deze zondag. Al ruim 20 jaar doet ze voor de NOS verslag van allerlei wetenswaardigheden vanuit de Vaticaanstad. Een vrouw die zich na haar opleidingen klassieke talen, mediterrane archeologie en tolkvertaler in Rome vestigde en daarvoor altijd wil blijven. Ze werd journalist, schreef meerdere boeken over Italië en maakt tegenwoordig een podcast over de paus. Een persoon die haar nog steeds mateloos fascineert. Dit uur Andrea Vrede op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. We gaan naar Filip, want wat is er aan de hand daar? Bij de eerste, de beste, echt geslaagde aanval van PSV is het er ook meteen raak. Het is fantastisch gedaan. En Johan Bakayoko, de Belgische spits van PSV, knikt hem binnen in de verre hoek. Het is een mooie aanval van PSV. En Utrecht moet onmiddellijk verdedigend het antwoord schuldig blijven. Bakayoko komt voor zijn man, kopt raak in de lange hoek. Mooie goal. Bij een voorzet van Dest. Het is 1-0 voor PSV al heel vroeg in de wedstrijd. Hier in de studio Andrea Vrede. Hierover een paar dagen in Nederland. Je gaat hier een aantal lezingen geven over Italië. Ja. Logeert natuurlijk bij vrienden. Hartstikke leuk om even een paar, tenminste denk ik. Ja, om in bij Nederland vrienden te zijn. En ik ben ook een paar nachtjes in een hotel gedoken. Ja. Wat willen mensen weten tijdens die lezingen over Italië? Ik heb dus die twee dingen. Ik heb natuurlijk het Vaticaan, omdat ik nu al weer zo ontzettend lang met het Vaticaan bezig ben. Nog steeds Vaticaan-correspondent voor de NOS. Dus ze willen graag meer weten over Paus Franciscus. Toch een bekende figuur in Nederland. Hè? Iedereen kent hem wel. De meeste mensen vinden hem ook een leuke, nuchtere, eenvoudige man. Hè? Om het maar op zijn Amsterdams te zeggen, een toffe gozer. En dan ga ik dat beeld een beetje bijstellen en uitleggen wat hij is en wie hij is en wat hij doet en waar hij met de kerk mee bezig is. En natuurlijk Italië. Italië, hoe gaat het? Hè? Nou, iedereen zegt dan meteen Giorgia Meloni. Nieuwe premier. Radicaal rechtse regering. Gut, die hebben ze daar al. Hoe gaat dat? En wie is dat? En ook Italië, hoe gaat het er nu mee? Alles, clichés, cultuur, van alles. Dus het is, het is echt tijd altijd tekort. Ja. Heb je Meloni ooit gesproken eigenlijk? Zij laat zich niet zo vaak spreken. En dan druk ik mezelf zacht uit. Giorgia Meloni heeft op 4 januari een uitgestelde persconferentie. Het was eigenlijk een eindejaars persconferentie voor de parlementaire pers. Dus niet de buitenlanders. De parlementaire Italiaanse pers heeft ze die gehouden. Die duurde 3 uur. Nou, dat is het langste wat ze ooit met de pers gepraat heeft. Want meestal duikt ze weg. Meestal houdt ze haar verklaringen op Facebook. Ze is een groot gebruikster van de sociale media. Dus daarmee heeft ze contact met de mensen. Maar ze houdt niet zo erg van vragen van journalisten. De Buitenlandse Persvereniging, waar ik ook bij hoor, heeft haar al, ik weet niet hoe lang uitgenodigd om langs te komen. Ze is nu meer dan een jaar, anderhalf jaar bijna premier. Maar ze is nog niet langs geweest. Dus dat is ingewikkeld. Andrea, ik vind het altijd leuk om eens even in de archieven te duiken van wat zijn nou echt hele oude fragmentjes van onze gasten. En correct me if I'm wrong, maar de eerste keer dat je op de Nederlandse televisie was, volgens mij, was in het VARA-programma Kassa. Kun je dat nog herinneren? Ja, 2000, met Felix Murders. 2001 was dat. Zeg ik het goed? Met Felix Murders? Absoluut, ja. Ergens zeker. In Toscane. En het was warm. Ja, ik weet het nog. Ja, dat waren nog eens tijden bij de omroep. Want Felix Murders kon de hele zomer gewoon uitzendingen in heel Europa van Kassa doen. Onder het mom van hoe werkt het daar allemaal. En intussen zat hij gewoon in het zonnige Toscane, Mazzelaar. Inderdaad. En in een van die afleveringen dus, in Toscane inderdaad. Mocht jij Felix als kenner van Italië wat vertellen? Nou, luister mee wat je allemaal gezegd hebt. En misschien ook even leuk om te kijken van, klopt het allemaal nog steeds of is Italië veranderd? Dit is Kassa op reis live vanuit Toscane. Andrea Vrede is archeologe en ze werkt als gids in Rome. Andrea, is Rome niet veel te cultureel voor de Nederlander? Nee, dat denk ik niet. Rome heeft ontzettend veel te bieden. Naast verrukkelijke ijsjes, prachtige parken ook. Gaan winkelen, schoenen gaan kopen bijvoorbeeld, voordat ze veel te duur gaan worden. Naar Trastevere om lekker daar op een terrasje te zitten en te genieten van het uitzicht. Voor veel Nederlanders, denk ik, leeft nog altijd het idee dat Zuid-Italië hetzelfde is als maffia en misdaad. En dat je daar eigenlijk maar een beetje moet oppassen. En zeker niet zonder georganiseerde groepsreis naartoe moet. En ik denk dat het helemaal verkeerd is. Dan kan je gewoon met je auto naartoe? Je moet een beetje voorzichtig zijn, denk ik. Het zou fijn zijn als je van tevoren je route uitstippelde met behulp van het Italiaans verkeersbureau of iets dergelijks. Of misschien met het openbaar vervoer gaat, want het is helemaal niet zo slecht in dit land. Het is eigenlijk best heel goed. Hoe kwam je aan tafel terecht bij Felix, Andrea? Weet je dat ik het niet meer weet? Echt niet. Ik weet nog wel hoe het was. Ja, waarom dus? En we mochten er ook blijven slapen. Het was een prachtig landgoed in de buurt van Siena of iets dergelijks, weet ik nog. Ik heb geen idee meer hoe ik daar terecht kwam. Ja. Maar hoe, als je dit terug hoort. Wat klink ik jong, hè? 2001, dat is natuurlijk mijn ervaring als gids. Hè? Want ik heb heel lang groepen begeleid. Een beetje culturele reizen voor allerlei reisorganisaties. En daardoor heb ik jarenlang het land door kunnen reizen. Wat later, toen ik bij ongeluk journalist werd, ontzettend handig was. Want ik kende ongelooflijk veel mensen, in ieder geval heel veel hoteliers. En ik was op heel veel plekken geweest. En wat ik daar vertel, ja, dat is eigenlijk wel... Ja, dat, toen dacht iedereen nog dat Zuid-Italië, dat is alleen maar maffia. Ondertussen is Italië toch erg open gegaan. Hè? Nederlanders gaan overal heen. Overal heb je de meest prachtige plekken waar je kunt logeren. De meeste mensen huren gewoon een auto. Ja zeg, tuurlijk. Ja, ik bedoel, Felix die doet een beetje raar daarover. Ik denk dat hij misschien wel een grapje misschien maakt. Misschien maakt hij wel een grapje. Waarom past dit land bij jou? Ik bedoel, jij had in Nederland allerlei opleidingen gedaan. Dan had dus als archeoloog was je daar veel geweest. Ja, ja. Uiteindelijk dacht je, nou, daar valt ook niet zo heel veel mee te verdienen. Weet je wat, ik ga tolkvertaling opleiding doen. Ja. En ging naar Rome om daar je Italiaans bij te spijkeren. Of beter te maken eigenlijk. Ja, precies. En bent daar gebleven. Sterker nog, je wil daar voor altijd blijven, volgens mij. Ja, ja, ik denk niet dat ik... Nou ja, zeg nooit nooit, maar ik denk niet dat ik nog terug ga naar Nederland. Maar wat sloeg binnen bij jou? Wat maakte dat je dacht, ja, hier, dit is mijn land? Nou, ik ben er langzaam ingegroeid, denk ik. Ja? En kijk, als mijn universiteit een opgave gehad in Griekenland... gehad dat in Griekenland, dan zaten we misschien nu wel over Grieks te praten. Maar ik weet het niet. Ik ben er naartoe gegaan inderdaad om beter dat Italiaans te leren. Dat was voor een jaar in principe. Maar dat jaar was zo om. Dus ik denk, nou, ik moet iets. Dus ben ik reizen gaan begeleiden. En langzaam maar zeker bleef ik daar langer en langer en langer. En ja, op een gegeven moment kreeg ik een relatie. Die relatie gaat ook weer eens uit. En er gebeurden weer allerlei nieuwe dingen. Toen kwam de journalistiek. En ik denk dat de sleutel tot een land is de taal. En ik kwam daar voor de taal. Ik kwam daar om beter Italiaans te spreken. Want mijn Italiaans was boeken-Italiaans. En ik ontdekte dat ze het heel anders zei dan ik geleerd had. En ik ontdekte hoe leuk het eigenlijk wel niet is... om daar je helemaal in te integreren. Ja, en toen ik daar eenmaal in zat... Ben je geïntegreerd? Ja, echt geïntegreerd. Word je ook echt geaccepteerd? Nou ja, ja. Ja. Ik bedoel, meestal horen ze wel iets aan me. Maar dan zijn het vaak mensen uit het zuiden die vragen of ik uit Noord-Italië kom. Of de mensen uit Noord-Italië die vragen of ik uit Rome kom. Want mijn Italiaans heeft natuurlijk een Romeins accent, een Romeinse cadans. En ik kan ook wel een beetje plat Romeins praten, wat ik nu niet ga doen. dus ja, ik ben zeker geïntegreerd. Maar wat iedereen zal zeggen die met jullie praat en die in een buitenland woont... en ik woon dus echt nu al 30 jaar bijna... Dat is dat je, hoe moet ik het zeggen, dat je meer en meer beseft hoe Nederlands je bent als je in het buitenland gaat wonen. Want waar blijkt dat uit? Nou, ik ben eigenlijk toch wel een botte Hollander. Ja, vergeleken bij een zeer diplomatieke Italiaan. Italianen zijn niet zo van heel harde meningen hebben. Ja, soms wel, maar er wordt ook heel veel niet gezegd. Als iets is wat ik geleerd heb in Italië als Nederlander... is dat wij veel te veel dingen door- en uitpraten. En heb je je aangepast? Ik doe dat minder. Ja, okay. En stilte is ook heel goed. Of het gewoon laten is ook heel goed. Ik kijk even rond aan de overkant. Ja, ik zit... Wij zijn zo... Lik op stuk, recht door zee. We hebben zoveel uitdrukkingen daarvoor ook. We zijn echt zo direct. En dat is onze kracht, maar ik vind soms ook een enorme zwakheid. Want wat gebeurde er dan als jij dat wel deed? Nou, dan stond ik mensen op hun tenen natuurlijk. Ja. En die zeiden daar niks van, want dat doen ze dan niet. En dat merkte je dan na afloop. Ja, ja. Dan hoor je ik kan soms heel niks. Hard uit de hoek komen. Ik heb dus een Siciliaanse vriendin, Siciliaanse partner... met een uiteraard extended family die daarbij hoort. Want die krijg je er namelijk gratis bij in Italië. En dat gaat heel goed, dus volstrekt geaccepteerd, helemaal oké. Okay. Maar ik merk gewoon dat ik ben soms veel te direct. Veel te hard, veel te die toon ook. In wat voor dingen dan? Oh, gewoon alles een beetje. Als er iets een beslissing moet worden genomen... of er is iets gebeurd, of wat dan ook... of er valt iets niet lekker... of weet ik veel, dan is een ram zit ik er bovenop. En wat zegt je vriendin daar dan over? Nou, niets dus. Dat krijg ik later pas. Maar ik weet dat ik zo ben. Ik benoem veel meer dingen. Wij zijn heel oplossingsgericht, hè, Nederlanders. Ja, ja. Er is een probleem. We moeten er iets aan doen. Wat zijn de oplossingen? Ja. Italianen, ja, misschien is er een probleem. Nou, misschien gaan we erover praten. Maar eigenlijk laat het voortzudderen. Net hoorden we een fragmentje uit Kassa. Je was toen nog geen journalist eigenlijk. Maar ja, uiteindelijk 2002, dan begin je bij de NOS. Ik heb volgens mij jouw eerste bijdrage uit het archief gevist. Namelijk als Italië wordt opgeschrikt door een politieke moord. Namelijk een politiek adviseur van Berlusconi. En is toe. Dames en heren, goedenavond. Politieke terreur heeft Italië in rep en roer gebracht. Aanleiding is de moord op een topadviseur van de regering Berlusconi. Marco Biagi had sinds enkele maanden geen lijfwacht meer. wegbezuinigd. Misschien werd dat hem wel fataal. Biagi werd getroffen door 4 kogels toen hij gisteravond aankwam fietsen bij zijn huis in Bologna. Su Marco Biagi dobbiamo dire che era un collaboratore validissimo, uno studioso. De aanslag is nog niet officieel opgeëist, maar de 5-puntige ster die op de muur van Biagi's huis werd aangetroffen, doet Italië huiveren. Het is het symbool van de Rode Brigades. De ultralinkse terroristen van Le Brigate Rosse waren in de jaren 70 en 80 verantwoordelijk voor meer dan 400 moorden. Herinner je dit nog? Ja, nu weer wel. Ja, ik zag je eventjes heel bedenkelijk kijken in het begin. Ja, wat is dit ook alweer? Ik ben begonnen met een aardbeving, geloof ik. Maar inderdaad, dit is waar. Dit is een van mijn eerste bijdragen. En dat was ook best wel heel erg. Ja, de Rode Brigades, waarover gesproken wordt, het interne Italiaanse terrorisme. De Duitsers hadden de Rote Armee-fractie en de Italianen hadden de Rode Brigades. Dus buitenparlementair, superlinks, ultracommunistisch. Die leken eigenlijk niet meer actief. En hiermee bleken ze dus uiteindelijk toch nog te bestaan. Hè? Nieuwe cellen. Ja, dat was wel heftig, vond ik. En was je opeens journalist? Ja, dat was ook wel een beetje schrikken. Want ik heb dus geen enkele journalistieke vooropleiding. Maar dat komt vaker voor. En ik ben eigenlijk, omdat mijn voorganger bij de NOS en bij de NRC was dat toen, Mark Leijendekker, vertrok uit Italië en bij elkaar kende. En hij mijn naam doorgaf bij Radio 1 en bij de televisie ook, bij het NOS-journaal. Heel ander journaal, hè, natuurlijk, in 2002. Toen ben ik gevraagd op gesprek en zo is het begonnen. En ik heb me maar gewoon heel eerlijk geweest. Ik ben daar naar de redactie gegaan en daar zat Nico Haasbroek. Toen nog als hoofdredacteur. Ja. En ik heb het maar heel eerlijk gezegd. Ik ben geen journalist, maar ik weet veel over Italië. Ik kan er goed over vertellen. Ik weet veel van de politiek. En ja, ik kan het wel leren, denk ik. Ja. En toen dacht ze, nou, laten we dat dan maar eens proberen. Ja. Nou, en dat bleek het te kunnen. Utrecht wordt er gespeeld tegen PSV. Filip. Ja, we zijn zo'n 18 minuten ruim onderweg. En het is allemaal wat rustiger geworden op het veld. Sinds de goal van Johan Bakayoko. Waardoor PSV leidt met 1-0 hier in Utrecht. Sindsdien voert PSV de regie over het veld. En komt Utrecht er maar mondjesmaat uit. Kunnen ze nauwelijks meer de duels winnen. Het is ook niet zo dat PSV echt gevaarlijk is geweest in de afgelopen 10 minuten. We hebben 1 schotje tussen de palen gezien van Jorbe Vertessen, de linksbuiten van PSV. Maar voor de rest lijkt PSV hier wel weer, zoals vanouds zou je zeggen, de lakens uit te delen. Bijna 20 minuten hier gespeeld. PSV leidt soeverein, mag je nu wel zeggen, met 1-0. We praten in de perstribune met Andrea Vrede, correspondent. En ik zei het op kop van deze uitzending al. In 2005 was je niet van de buis te slaan, omdat het was het overlijden van paus Johannes Paulus II. Ik heb het geteld, ongeveer 40 keer heb je dus in het NOS-journaal verslag gedaan op het moment dat hij ging overlijden, dat hij was overleden en alles wat erna gebeurde. Nou, even een fragmentje uit een van die bijdragers. Goedenavond. Paus Johannes Paulus II is niet meer. Onder de gelovigen heerst opluchting dat de kerkvorst nu eindelijk thuis is. Maar er is ook verdriet om het gemis van hun geliefde herder. En in de Vaticaanstad is onze correspondent Andrea Vrede. Het Vaticaan heeft ook bekendgemaakt hoe de laatste ogenblikken van de paus verlopen zijn. Wat kun je daarvan vertellen? Ja, de paus was omringd door zijn meest intieme medewerkers. De Poolse nonnen, de Poolse secretaris Dibis, die zijn hand vasthield. En volgens de woordvoerder keek de paus richting het raam dat uitkijkt over de Sint-Pieter, waar al die mensen aan het bidden waren. Was hij heel diep in gebed verzonken, lichtte even zijn hand op als in een zegenend gebaar en zei toen met heel veel moeite amen. En zo is hij heen gegaan. Ja, een mooie bijdrage. Ik blijf trouwens even hangen bij de tekst van Gerard Arnikhoff, die ook zegt hun geliefde herder. Echt, nou goed, dat terzijde. Dit was keihard werken voor jou die weken natuurlijk. Ja, weet je, dat moment met Gerard Arnikhoff, dat was dus totaal spontaan. Want hij had daar geloof ik helemaal niet moeten zitten of zo. Dat was een pausploeg. En Johannes Paulus overlijdt. En we konden meteen op zender. En hij is een van oorsprong katholieke jongen. Nou, dat hoor je. Ja, en hebben dat het helemaal doorgepraat tot het 10 uur journaal en toen daarna en daarna. Dat is een heel magisch, voor mij althans, tv-moment geweest. Goeie klik hadden jullie. Ja, weet je, soms dan draagt het nieuws, draagt je. Hè? Dan ga je omhoog daardoor en dan wordt het een hele mooie uitzending. Ja, want dat is het magische eraan, voor je gevoel? Nou ja, als het iets toch wel emotioneels betreft. Want hier was natuurlijk een paus overleden. Een leider voor katholieken die er 26 jaar gezeten had. Dus ja. Generaties waren met die man opgegroeid. Voor de Romeinen bestond er niks anders dan deze paus. Raakt het jou ook persoonlijk? Nou ja, dit wel, ja. Dat je gewoon beseft, dit is een historisch moment waar ik nu over mag berichten. Het is net gebeurd. Nou, wat ik nu vertel over wat zijn laatste momenten waren, is denk ik allemaal uit een grote Poolse duim gezogen. Maar dat doet er niet toe. Het klonk goed. Ja, nee, echt waar. Je neemt ons mee. Ik had het enige wat ik gezegd had moeten zeggen, ze zeggen dat. Maar ja, op dat moment kon ik dat even niet. Nou ja, dat is natuurlijk interessant, hè? Want jij bent verder trouwens niet zelf van huis uit katholiek. Nee, ik ben helemaal niks, zoals dat in goed Nederland heet. Een agnost of een atheïst? Wat ben je? Nou, ik vind atheïst wel onaardig klinken. Okay, maar liever... Ik geloof niet. Punt. Mijn moeder was katholiek, mijn vader was niks en ik ben ook niet gedoopt. Nee. Dus, maar goed, jij citeert hier inderdaad het een en ander. Of je zegt wat er is gebeurd, wat er voor dingen zich hebben afgespeeld daar. Ja. Hoe kom jij daarbij? Ik bedoel, hoe kom jij aan je informatie over wat er gebeurt in het Vaticaan? Nou, ik ben natuurlijk geaccrediteerd journalist daar bij het persbureau, permanent. Ja, dus het zijn persberichten. Dat betekent dus niet dat ik in en uit loop. Hè, maar nee. Ik krijg iedere dag bakken met e-mails van dat persbureau. Wie gaat de paus zien? Wat gaat hij doen? Wat is zijn agenda? Wat zijn zijn toespraken? Eerst van tevoren en daarna gecheckt of dat hij het ook echt gezegd heeft. Na afloop. Dus ik lees alles wat hij zegt, zo'n beetje. Daar begint het mee. Ja. Verder heb ik natuurlijk ongelooflijk veel collega's die van wie veel mensen veel beter ingevoerd zijn dan zij. Om te beginnen omdat het echt katholieken zijn. En ook omdat dat hun hoofdbaan is. En ze dus met de paus meevliegen bijvoorbeeld of naar dingen toe gaan. Dat kan ik allemaal niet. Nee. En die ook zelf kardinalen hebben in het Vaticaan die bij de curie werken, het bestuursapparaat van de kerk. Maar die lekken nog wel eens wat. Nou ja, die schrijven erover. Ja. En daar praat ik mee. En zo langzamerhand krijg je een heel netwerk ook van blogs en bronnen en weeg je tegen elkaar af. En ja, laat ik nou eerlijk zijn, ik doe het nu al bijna 22 jaar... en zo langzamerhand kan ik het kaf wel een beetje van het koren scheiden. Nou ja, omdat jij natuurlijk ook ooit zei, de muren van het Vaticaan zijn dik. Ja, dat zijn ze heel. Ja, dus ik kan me ook voorstellen dat enige frustratie oplevert, dat je niet lekker zelf kan speuren. Ja, het is ook wel een beetje natuurlijk de magie van het instituut. Hè? Ik bedoel, dit is een instituut van 1,4 miljard mensen in de wereld dat nog steeds groeit. Niet in Nederland, maar dat nog steeds wereldwijd groeit. En dat daar gerund wordt. En je hoort ontzettend veel. En je, ja, moet ik het zeggen? Ja, is het frustrerend? Het is ook spannend. Ik vind het een hele intrigue. Sociologisch, antropologisch is het natuurlijk smullen daar. Ja. Een club die bijna alleen maar uit mannen bestaat. Tegenwoordig ook vrouwen. En dan hebben ze ook nog jurken aan. En die een hele oude traditie van 2000 jaar heeft. Nou ja, de kerk laten we zeggen 1000 jaar zoals die nu is. Dus het is fascinerend in deze moderne tijd. Want Franciscus is natuurlijk, de huidige paus, is waanzinnig populair. Ja, tenminste. Bij veel mensen wel, ja. Ja, en volgens mij in Italië ook zeker. Ja, ook daar bij veel mensen. Maar waarover je ook gezegd hebt, journalisten lopen met hem weg en daardoor zijn ze niet kritisch genoeg. Maar goed, jij bent zelf ook journalist. Dus bijvoorbeeld zijn rol tijdens het regime van Videla in Argentinië. Hij is natuurlijk een Argentijn. Ja. Waarover gezegd is, dan moet dat niet eens een keertje uitgezocht worden. En is dat iets waarvan je denkt, nou, dat is eigenlijk wel iets voor mij? Nou, ik heb de indruk dat dat al behoorlijk goed is uitgezocht. Ja, ja hij... Hij was toen, ik weet niet of hij toen al aartsbisschop van Buenos Aires was, maar hij was inderdaad een hoog iemand tijdens dat regime. Hij heeft Videla ook ontmoet. Maar dat was iets wat heel erg omhoog kwam toen hij net gekozen werd. Hè? Toen in 2013 waren er journalisten, zeker een Argentijnse journalist, die daar heel fel op terugkwam en allerlei dingen omhoog gaan zei, dat klopt niet, dat klopt niet, dat klopt niet. Maar dat is allemaal weer door anderen weerlegd en... Nou ja, dat is een non-issue nu, absoluut. Dat is niet een interessant iets. Wat veel, naar mijn idee, interessanter is... is dat hij inderdaad ontzettend geliefd is bij... hoe zal ik het zeggen, de gewone mensen, de gewone gelovigen... de manier zoals hij is, zoals hij doet en wat hij zegt... maar dat hij tegelijkertijd met wat hij nu met de kerk doet... de hervorming die hij nu probeert in te voeren van de kerk... die heel groot is, heel erg veel weerstand krijgt uit de meer... conservatieve, traditionalistische hoek van bisschoppen, van kardinalen, maar ook van gewone gelovigen. Hij is Hij schept verwarring. Franciscus is iemand die niet een hele duidelijke, heldere lijn heeft zoals Benedictus. Hij heeft de knuppel in het hoenderhok gegooid. Hij wil dat de kerk tot leven komt. Er moet actie zijn. Het moet veranderen. Het moet helemaal nieuw. Het moet helemaal anders. En tegelijkertijd zoals het vroeger was. Want dat is natuurlijk de spagaat waarin de kerk zit. Hè. Ze hebben die traditie en er moet continuïteit zijn. Maar ondertussen moeten we ook veranderen. Hoe gaan we dat doen? Ja. En dat fascineert jou. Zeker. Ja, en je kunt daar uren over vertellen. En wat is er dan leuker als je een podcast kunt maken over de paus? Want je hebt een paar jaar heb je samen met Wilfred Kemp van KRO-NCV de podcast Pauskast gemaakt. Abemus Papam. Witte rook boven het Vaticaan. Er is een nieuwe paus. Bedankt voor de bloemen uit Nederland. Descenda super vos et mania semper. Dit is de Pauscast. Sinds de apostel Petrus, volgens de traditie de eerste paus van Rome, zijn honderden pausen de revue gepasseerd. In deze aflevering van de Pauscast willen we de deksel eens oplichten van die enorme kist met persoonlijke pauselijke geheimen. Dit is de Pauscast. Mijn naam is Andrea Vrede en ik ben Vaticaan-correspondent voor de NOS. Het klinkt bijna als een juice-kanaal, zoals we dat tegenwoordig noemen. Een beetje Dan Brownie, vind je? Ja, inderdaad, met die muziek en zo, heel gedragen. Ja, het is natuurlijk, wat je zegt, een groot instituut. Dit heb je een paar jaar gemaakt. Ik zag de laatste aflevering is van afgelopen oktober. Komen er dan nog nieuwe afleveringen? Of? Ja, ik denk het wel. We hebben, ik zou met Wilf, dit is begonnen tijdens COVID, hè, want toen wist ik ook niet wat ik moest doen. En toen kwam dat idee langs vanuit KRO-NCRV. We hebben 26 afleveringen gemaakt. Echt, Pauscast is voor Vaticaan en paus voor wat je maar weten wil. Wat je ooit maar wilde vragen. En van hele serieuze tot hele lollige onderwerpen. Van alles en nog wat. 26. En toen hadden we eigenlijk alles wel een beetje gehad. Hè? Wat kunnen we nu nog verzinnen? Dus toen hebben we besloten dat we alleen bij speciale gelegenheden nog specials maken. En wat jij nu noemt van vorig jaar oktober, dat was de special over de grote synode over kerkvernieuwing, die pausen, bisschoppen en nog meer bijeenkomst, vergadering in Rome van 3 weken die paus Franciscus had belegd. En ik denk dat als zijn heiligheid niet langer meer onder ons zal zijn, dat er ook nog wel weer een special zal komen. Maar laten we hopen dat dat nog volgens even volgens mij kun je elke week wel 10 minuten vullen met wat de paus allemaal heeft. Dit duurt iets langer, een half uurtje. Ja, nee, maar toch. Het zou misschien. Ja. Want Vaticaanstad en de paus is gebleven in jouw leven. Mis je het harde journalistieke werk wel eens? Nou, het kan ook heel hard zijn, hoor, wat die kerk doet. Ja. Het onderwerp seksueel misbruik is openbreken. Nou, inderdaad. Dat is ook heel hard nieuws af en toe. Ja. En heel nieuws wat heel erg gebracht moet worden. En waar ook in Nederland een enorme honger naar is, natuurlijk. Hè. Want dat zijn de dingen die enorm aanspreken. Maar het harde nieuws, ik denk dat je bedoelt achter het nieuws aanrennen vooral. Dat was inderdaad wat ik bedoelde. Ja, en maar dan, je hebt natuurlijk wel gelijk. En dan reportages maken bijvoorbeeld. Want dat doe ik dan niet meer. Hè. Als Vaticaan-correspondent spreek ik veel op de radio, soms op tv. Ik schrijf voor de online app en website. Maar ik hoef geen reportages meer te maken. En als ik nou heel eerlijk ben, ik hoop het niet horen hiernaast. Vind ik eigenlijk wel een beetje fijn. Want het is enorm stressvol. Hè, voor die 2 minuten onderwerp is zoveel nodig, zo hard hollen, zoveel vooronderzoek. Ook draaien zelf, als het dezelfde dag nog uit moet, op zender moet, is het. Nee, dat mis ik niet. En je bent altijd aan, hè, 24 uur per dag. En mijn ervaring is dat rampen en groot nieuws gebeuren altijd als het je helemaal niet uitkomt. Nou, dat is een mooi brugje naar het volgende fragment. Want luister mee, dit is zo'n ramp die jij hebt verslagen. Goedenavond. Vannacht trof een aardbeving de omgeving van La Quirra, niet ver van Rome. En correspondent Andrea Vrede is in het getroffen gebied. Andrea, wat heb jij de afgelopen uren daar gezien? Nou, het is een verschrikkelijke naargeestige aanblik. Ontzettend veel huizen zijn beschadigd. Hele middeleeuwse dorpkernen zijn weggevaagd, zoals het plaatsje Onna even verderop. Daar is gewoon niets meer van over. Hier in Paganica, kapotte kerken, zoals ik zei, beschadigde huizen. De mensen mogen absoluut niet meer terug naar hun huizen. Mensen zie je sowieso nauwelijks op straat. De schrik staat nog in hun ogen. Ze zijn doodsbang voor naschokken. En in de paar uur dat ik hier nu ben, heb ik er zeker 10 gevoeld. Sommigen heel licht, anderen wat zwaarder. Ja, dit is dan zo'n onderwerp inderdaad. Dan word je wakker gebeld en voor je het weet sta je, zoals dat heet, met je poten in de journalistieke modder. Ja, ik was niet eens in Rome, ik was in Noord-Italië. Dus ik heb me rot gereisd om 's middags om 5 uur in dat plaatsje vlakbij L'Aquila te zijn. En wat je nu hoort is het 6 uur journaal. Ik was er net. Ja. Ja. Ja, dat is erg. Maar dat hoort erbij. Ja. Je weet allemaal, Italië is een ontzettend aardbevingsgevoelig land. Het is ook een land met vulkanen. Ik heb de 10 jaar van mijn correspondentschap steeds gehoopt dat de Vesuvius niet zou uitbarsten. Want dat gaat hij doen, hè? Het is gaat niet of, gebeuren. Ja. Maar het is wanneer. En L'Aquila was een verschrikkelijke aardbeving. Meer dan 300 doden. Ja, op 9 april. Wat was het? Nou ja, in april was het in 2009. En ja, het is, dan ga je in een soort van race-modus en adrenaline-modus. En je gaat erheen en dan komt er een cameraman. En je gaat verhalen draaien. En je bent daar ja, 3 dagen. En ja. Die verhalen, ja, iedere aardbeving, het klinkt een beetje cru. Maar het zijn allemaal dezelfde verhalen natuurlijk. Hè. Je praat met slachtoffers, je ziet de verwoesting. Je praat met hulpverleners. Het komt met perstrekkende meter binnen in Hilversum. Je probeert eigen verhalen te maken daarover. En wat ik me nu besef, nu ik dit vertel, is dat fragment van daarnet, dat ik daar sta voor een camera in Paganica, dat achter mij was een kerk. En toen dit afgelopen was, dit fragmentje, toen dit krijgsgesprek afgelopen was, toen besefte ik dat achter mij grote kisten en zakken lagen met mensen. Dat ik gewoon voor de doden letterlijk had staan praten. En dan denk je, oh, wat een leed, hè, wat een leed. En dan laten we teruggaan. Om weer een verhaal met mensen te maken die ik daar rond ontmoet. Ook een Nederlandse vrouw die met een Italiaanse vrouw van Italiaanse afkomst opgroeit in Limburg. Haar vader was mijnwerker. En weer teruggegaan naar Italië en daar getrouwd. En wij zijn nog steeds vrienden. Wij kennen elkaar nog steeds. Hè. Dat soort dingen. Dat zijn wel de heftige zaken. Ja. Ja, ik mis dat niet hoor. Nee. Een conclave, dan gaat natuurlijk ook iemand dood. Maar die is meestal wat aan de oude kant. En dat is toch heel anders. Dat is. Ja, ik mis die vreselijke rampen niet. Nee, dat begrijp ik. Nee. We gaan nog even naar Filip Koken. Ja, PSV, nou, voorlopig dat record in zijn zak, hè? Ja, we gaan op weg naar het record. Dat record ja, waarover al zo lang is gesproken. De afgelopen dagen ook weer. En PSV krijgt nauwelijks de kans om over andere dingen te praten. Maar ja, dit is ook wat de mensen zo'n beetje bezighoudt. Wat de mensen hier in Utrecht overigens bezighoudt, is de scheidsrechter. Ze gaan nogal tekeer tegen de scheidsrechter. En een enkele keer hebben ze wel gelijk. Bijvoorbeeld toen Sam Lammers er bijna door was. Bijna zeg ik. Met de bal aan de voet. En hij wilde langs verdedigen Ramaljo. En Ramaljo, ja, die sowieso al aan de bal niet zo'n sterke indruk maakte. Die ging ook verdedigend de flater. Hij greep Lammers om zijn middel. Lammers ging neer. Het was een mooie actie geweest bij judo. Maar vreemd genoeg reageerde de scheidsrechter helemaal niet. Het publiek wel. Het publiek schreeuwde zich helemaal schor. En vond dat hier wel sprake was van een doorgebroken speler. Dus een rode kaart. Ik betwijfel dat of het rood kaart. Maar een overtreding was het zeker. En de scheidsrechter heeft het beslist niet op waarde geschat. En daar werd Utrecht dus een hele grote kans ontnomen. Lammers had later ook nog een schot. Recht op Benitez af. Maar daarbij is het wel gebleven. Ja, en als u even meeluistert. Dan hoort u die supporter achter me die van de stem iedere keer overslaat van verontwaardiging. Dat was mooi om dat mee te maken. We hebben 34 minuten gespeeld. PSV leidt nog altijd met 1-0 in Utrecht. De Media Week Awards. Ja, altijd even een blik op de afgelopen tv-week met nieuwe programma's, opvallende momenten en dan uiteindelijk op zoek naar het tv-moment van de week. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, Italië op tv deze week. Vond ik wel leuk om even aan te stippen. Op NPO 1 is het laatste seizoen van die geweldige dramaserie Klem begonnen. Althans, zo brengt BNNVARA het naar de kijker. In werkelijkheid is het de afsluitende speelfilm van vorig jaar. Die hebben ze in 3 afleveringen opgeknipt. Dit laatste seizoen speelt namelijk zich geheel af in Italië. Waar de Nederlandse crimineel Marius Milder en zijn vrouw Kitty, gespeeld door Jacob Derwig en Georgina Verbaan, na 3 seizoenen drama's en ellende een rustig bestaan willen opbouwen. Maar ja, tuurlijk, het is een dramaserie, dus ze raken al snel in de problemen. Ja, ik heb dit met mijn Italiaanse partner zitten kijken en we vonden het nogal gênant hoe al die ja, Nederlandse en Italiaanse clichés voorbij kwamen. Zo maakte in elke aflevering wel een Italiaan een stekelige opmerking over de Nederlandse politici als Rutte en Hoekstra. En uiteindelijk worden dan al snel die clichés over de Italiaanse maffia weer uit de kast getrokken. Maar het moet gezegd, actrice Georgina Verbaan spreekt een aardig woordje Italiaans. Luister mee, Andrea. Pronto? Momento. Pronto. Mi fa sentire. Sì. È tutto chiaro. Si è chiamata la polizia, la signora olandese è morta. Ha capito. Cosa volete? Sappiamo tutto di voi. Wat zegt hij? Fattamente non olandesi, che sono i più grandi farabutti d'Europa. Lei è. Questo è da parte di Isabella. Mijn partner was in ieder geval onder de indruk van het Italiaans van Georgina Verbaan. Ja, ze heeft gezegd, ik weet niet of ze het gewoon op auditief heeft geleerd of ze echt een cursus heeft gedaan. Hoe is jouw Ronda? Hoe is jouw Italiaans? Daar gaan we het niet over hebben. Maar zie jij op Andrea, zie jij op de Italiaanse tv veel vooroordelen of clichés over Nederlanders en Nederland voorbij komen? Als het al een keer over Nederland gaat, uiteraard. Ja, dat is het weer. Hè. Wij hebben natuurlijk een Italië gevoel in Nederland, maar Italianen hebben geen Nederland gevoel in Italië, hoor. Nee? Dus nee, niet zoals natuurlijk ze vinden Nederland, maar op de televisie. Ik moet eens even hard nadenken. Eigenlijk alleen als we doen er niet toe, is eigenlijk je gevoel. Nee, natuurlijk doen we er ontzettend toe, maar om nou te zeggen dat ze er eindeloos Italianen zijn erg op zichzelf gericht natuurlijk, hè, heel erg. Weinig Italianen spreken ook andere talen dan hun eigen taal of het dialect waar ze zijn opgegroeid, hè, laten we dat niet vergeten. Ze zijn ze toch tweetalig, maar dan niet zoals wij dat willen. Maar blowen zei je en goed functionerend land, toch? Dat was het voordeel. Ja, nou weet je, als het ik heb hetzelfde idee. Er zijn twee mythes eigenlijk. De oude mythe is inderdaad van dat prachtige goed functionerende land, dat aardsparadijs. Waar alles geweldig is en multicultureel en geïntegreerd. De andere harde werkelijkheid is een beetje dat Nederland vaak dwars ligt. Hè? Als Italië weer eens grote financiële problemen heeft, of er moet een coronasteunfonds komen, of het gaat over het stabiliteitsverdrag, of weet ik veel. Nou, dan gaat het inderdaad over route. Rutto trouwens is een oprisping in het Nederlands. Maar Rutte en Hoekstra. En dan vinden ze Nederland. Dan begrijpen ze niet waarom Nederlanders zo vrekkig zijn en zo kwaadaardig zijn eigenlijk naar Italianen toe. Dan nog even de tv-moment van de week. Ja, ik kies voor een nieuwe documentaire, Caroline, op Videoland. TV-maker Jair Verwerda die heeft een half jaar lang BBB-politicus Caroline van der Plas gevolgd. Ik heb zitten kijken en ik was geboeid. Het is echt een persoonlijk beeld wat je van haar krijgt. Dan heeft ze thuis een geheim overleg over de nieuwe aspirant-kamerleden voor op de verkiezingslijst. En wat je dan tijdens het opruimen van de woonkamer allemaal weer die tegenkomt, Caroline. Ongelooflijk. Salsa zelf gemaakt. Niet goed uit. In de pan zitten gehaktballetjes. Oh ja. Zullen we die met z'n thee doen? En hier hebben we dan. Even kijken. Ja. Mona, Dirk-Jan, Nikki, Lilian, Gijs. Kel, misschien is het handiger dat we deze stoel daar doen. Dan krijgen we echt zo'n Hollands verjaardagskringetje. Ja. Dat is wel gezellig. En dan doen we die andere stoelen doen we iets meer deze kant op. Hé, hey, de batterijen. God. Eindelijk. Nou. Oh, er liggen nog hondenbrokken, Kel. Ja. Waarom? Ja, we hebben onze hond weg moeten doen. In mei is die weggegaan. Nou zie je dus hoe lang wij daar niet onder hebben gestopt. Daaronder, hè? Wel ja, en dit ligt er al veel langer als mij, hoor. Ja, maakt het allemaal nog een beetje erg. We krijgen een Volendamse hier. Je weet hoe die Volendammers zijn. Die is helemaal spikkerspan. Dus die gaan erop letten. Ja, we hebben de afgelopen jaren heel wat portretten gezien van politici. Dit is een van de betere. Echt een kijktip. Dankjewel, Ron. Ja, Andrea Vrede, we gaan afscheid van jou nemen. Nog een paar leuke dagen hier in Nederland. Dank je wel. En we horen het wel weer over de paus, jouw nieuwtjes. Straks, na het NOS Journaal, gaan we praten met onze sportgast. En dat is vandaag turner Bart Deurlo. Was gestopt, maar helemaal niet hoor. Hij doet gewoon mee in Parijs. Tot zo. NPO Radio 1. Onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRW. Daar zijn we weer. Welkom bij Argos. Op zaterdag tussen 2 en 3... hoor je onderzoeksjournalistiek op NPO Radio 1. Pointer en Argos wisselen elkaar voortaan om de week af. De conclusies zijn niet mals. Overheidsorganisaties voeren de wet niet goed uit. Dat geeft de programma's meer ruimte voor diepgravend journalistiek onderzoek. Wij spitten verder en ondertussen kunt u ons gewoon blijven volgen. Argos en Pointer. Iedere zaterdagmiddag van 2 tot 3. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde, ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari... van de summer feeling op boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit... en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Als je reist met Jozer... kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Gyozer. Reizen met oog voor de wereld. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Ruil uw oude stoel in, pak tot 1000 euro korting en relax. Van Meubelzorg. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. NPO Radio 1. 1 uur. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, we beginnen in Utrecht, want daar wordt gespeeld tegen PSV. Filip. Nog een minuut of drie tot de rust. Het is een boeiend gevecht. Geen goede wedstrijd, maar een zeer boeiend gevecht. Waarin PSV na 7 minuten op voorsprong kwam door Bakayoko. Die stand staat nog altijd op het scorebord. Zometeen is turner Bart Duurlo te gast op de perstribune. Een jaar geleden maakte hij bekend te stoppen met turnen. Nou, helemaal niet. Deze zomer is Duurlo te bewonderen op de Spelen in Parijs. Nu eerst het NOS Journaal, Michel Koenen. Hamas heeft in ruim 3 maanden oorlog tussen de 20% en 30% van zijn strijders verloren. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van Amerikaanse en Israëlische inlichtingendiensten. Correspondent Nasra Habib Allah, ja, strookt dat met wat de Israëlische autoriteiten melden? Ja, zo ongeveer. Niet helemaal. Want Israël die zegt zelf dat het aantal wat hoger ligt. Volgens Israël zijn er nu 10.000 strijders gedood en 16.000 verwond. En van die gewonden zou ruim de helft volgens Israël wel zo erg gewond zijn dat ze ook niet meer terug kunnen keren naar het slagveld. Maar volgens de VS ja, liggen die cijfers wel iets lager. Daar gaan ze daar eigenlijk vanuit dat tussen de 10.000 en 12.000 Hamas-strijders gewond zijn geraakt. Maar dat veel van hen toch op een later moment wel weer gewoon mee kunnen vechten. Ja, zegt het wel iets over de slagkracht van Hamas? Want we zijn dus 3 maanden bezig en ze hebben dus nog altijd behoorlijk wat man. Ja, zeker. Nou ja, kijk, die is natuurlijk wel verminderd. Maar het is zeker niet zo dat Hamas nu echt verslagen lijkt te raken. Want ja, de schatting is wel dat ze nog voldoende wapens, munitie, maar dus ook strijders hebben om zeker nog maandenlang door te gaan met vechten. Maar goed, ze zijn absoluut zeker wel zwakker dan voor de oorlog begon natuurlijk. Ja, zeg, grofweg een vijfde tot een derde zijn ze dus kwijt. Israël zegt dat er bij gevechten in het noorden van de Gazastrook vannacht ook weer militanten zijn gedood. Wat weten we daarover? Ja, volgens het Israëlische leger gaat dat om 15 militanten die daar gedood zijn. En Israëlische militairen die zouden volgens het leger daar ook een gebouw doorzocht hebben dat door Hamas gebruikt zou worden. Het leger zegt dat ze daarbij ook wapens hebben gevonden. Dat is wat het leger daarover bekend heeft gemaakt. Dat is verder natuurlijk lastig te controleren of dat klopt, of dat gebouw ook daadwerkelijk in handen was van Hamas. Maar dat is in ieder geval de informatie die het leger nu naar buiten heeft gebracht. Ja, want we hebben nog steeds weinig journalisten daar natuurlijk die dat naar buiten kunnen brengen. De Hamas-autoriteiten in de Gazastrook die melden intussen dat een toch wel macabere mijlpaal is gepasseerd. Er zouden inmiddels meer dan 25.000 mensen zijn gedood sinds die oorlog dus daar begon. Met in het achterhoofd die inschatting ook van 20% tot 30% van de Hamas-strijders die gedood is. Is er zicht op het einde aan het geweld? Nou ja, een einde aan het geweld lijkt er eigenlijk op korte termijn nog niet te komen. Want er wordt ook nog steeds flink gevochten, ook gebombardeerd, vooral in het zuiden van Gaza. Wat we wel zien is dat de oorlog zich langzaam maar zeker in een volgende fase begeeft. Een fase waarin er in ieder geval minder intensief oorlog gevoerd gaat worden. Israël die heeft ook al gezegd dat ze grondtroepen in Gaza deels hebben afgeschaald. Mm-hmm. En ook aangekondigd dat op een gegeven moment ook in het zuiden er minder intensief gebombardeerd zal worden. Maar goed, ja, minder intensief, dat betekent dus nog steeds niet een einde aan het geweld. En dat kan ook nog wel eventjes duren. Ja, inderdaad. En daarna natuurlijk nog de discussie hoe de Gazastrook bestuurd moet gaan worden. Voor nu, dank voor de toelichting, Nasra Habiballa. In een terminal aan de Oostzee van een van de grootste aardgasproducenten van Rusland, Novatek, is brand uitgebroken. Het Russische staatspersbureau RIA meldt dat een tank van 100.000 liter in brand staat. En volgens de regionale gouverneur zijn er geen gewonden gevallen. Het personeel zou op tijd zijn weggekomen daar. En volgens correspondent Geert Groot-Koerkamp lijkt het erop dat het om een Oekraïense droneaanval gaat. Rond deze gebeurtenis zijn er verschillende ooggetuigen verslagen al in het al bekend van mensen die drones hebben gehoord of zelfs hebben gezien daar in de buurt. Dus alles wijst erop dat het wel degelijk gaat om een aanval. En dat is heel bijzonder, want het is een behoorlijke afstand van Oekraïne. En vrijdag werd er ook al een Russisch oliedepot getroffen door een Oekraïense drone. Het dodental van het bombardement in Donetsk is opgelopen tot zeker 25, zegt het Russische bestuur van de bezette regio in het oosten van Oekraïne. Ook raakten veel mensen gewond. Volgens Rusland zit Oekraïne achter die aanval, vermoedelijk met één of meerdere drones. Maar dat land heeft nog niet gereageerd. Zo'n 90 gasten van een hotel in het centrum van Amsterdam zijn vanochtend geëvacueerd. Er was brand uitgebroken in het XO-hotel. Niemand raakte gewond. 4 hotelkamers die zijn door de brand en het bluswater beschadigd geraakt. Hoe de brand is ontstaan, dat weet de brandweer nog niet. In Eindhoven is vannacht een automobilist zwaar gewond geraakt na een wilde rit. De man van 23 die raakte onder meer een taxi waarin meerdere mensen zaten. Na die botsing raakte die enkele honderden meters verderop een vluchtheuvel, reclamezuil en een lichtmast. De auto sloeg daarna 2 keer over de kop. De man die werd uit de auto geslingerd en met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht in een helikopter. De bijrijder van 19 die raakte wonderlijk licht gewond. Het NOS-journaal. D66-leider Jette vindt dat de PVV, VVD, NSC en BBB snel duidelijk moeten maken of ze met elkaar een kabinet willen vormen. In het programma WNL op zondag zei Jette dat de partijen kleur moeten bekennen. Het is inmiddels al 60 dagen na die Tweede Kamerverkiezingen. En er is geen enkel alternatief dan dat deze 4 partijen waar u net over sprak een coalitie met elkaar gaan vormen. Dat komt omdat Jezus, die de deur voor Wilders heeft opengezet, de deur voor elke andere combinatie al heeft dichtgegooid. Dus het wordt ook wel tijd dat ze met elkaar kleur gaan bekennen. En dan maakt me eigenlijk niet zoveel uit wat voor een soort kabinet het gaat worden. Volledig steunend op die 4 partijen of bedenk er een naam voor die we nog niet eerder hebben gehad. Maar maak nou duidelijk naar de kiezer en naar de Kamer, we gaan het doen of we gaan het niet doen. Dan weten we in ieder geval waar we aan toe zijn. Zijn D66-leider Jette. De formerende partijen die zitten morgen weer bij elkaar. Informateur Plasterk die wil begin volgende maand zijn verslag uitbrengen aan de Tweede Kamer. Hij heeft al gezegd dat hij niet van plan is om voor die tijd nog een update te geven. FIFA-baas Infantino heeft 2 racistische incidenten op de Europese voetbalvelden van gisteren veroordeeld. Hij noemde ze weerzinwekkend en volkomen onaanvaardbaar. Gisteravond ging het mis in Italië en Engeland bij AC Milan Udinese. In Udine liep Milan-doelman Magnan van het veld na racistische leuzen vanaf de tribune. Terwijl werd er korte tijd later hervat. En ook in de Engelse eerste divisie werd een wedstrijd kort stilgelegd vanwege racisme door fans. Infantino die wil harde maatregelen, schrijft hij op X, als spelers of fans zich misdragen in het stadion. De betrokken club die zou dan automatisch de wedstrijd moeten verliezen. Dan tennis. Met speelsgemak heeft Novak Djokovic de kwartfinales van de Australian Open bereikt. Tegen de Fransman Adrien Manarino gaf hij pas in de laatste set wat games af. 6-0, 6-0, 6-3. Obviously the first 2 sets. One of the best sets I played in a while. I really wanted to lose that game in the third set because the tension was building up so much in the stadium. I just needed to get that one out of the way so I can refocus on what I need to do to close out the match. So, I played great. Ja, zo kennen we Djokovic, een beetje sarcastisch. Tenniscommentator Marcella Mesker. Ja, grappen zoals we Djokovic kennen, zegt eigenlijk alles over hoe makkelijk die winst ging. Ja, hij is in topvorm geraakt. Hè. Eerste paar rondes helemaal niet best. Voelde zich ook niet goed. Beetje polsblessure. Maar vandaag tegen die Manarino 3 games tegen. Op een gegeven moment was wel grappig. De eerste game van de wedstrijd krijgt hij 2 breakpoints tegen. Beetje roestig begin, niet helemaal lekker. Hij worstelt zich er doorheen. 1-0 komt hij. Dan wint hij 13 games op rij. 6-0, 6-0, 1-0. En pas toen die ontlading bij het publiek, want eindelijk maakte de Fransman een game. En ja, dat gun je hem natuurlijk dan op zo'n moment. Maar makkelijke overwinning voor Djokovic. Ja, toch nog even de eer gered dus met die 3 games. Wie kan Djokovic nou in de jacht op zijn 11e titel daar in Melbourne nog stoppen? Ja, dat vraag je af. Kijk, als we naar het schema kijken, we hebben natuurlijk nog een Alcaraz, we hebben een Medvedev, we hebben een Zverev. Maar die zit in de onderste helft, dus die kan hij pas in de finale treffen. Ja. Bovenin, gevaarlijk, Jannik Sinner, de Italiaan, die zo ontzettend goed in vorm is. Nummer 4 van de wereld tegenwoordig. Maar goed, Djokovic moet eerst die kwartfinale spelen. Daarin treft hij de enig overgebleven Amerikaan, Taylor Fritz. Ja. En die won wel verrassend, vond ik, vannacht van de Griek Tsitsipas. Ja, ook een van de favorieten natuurlijk. Zeker finalist ook van vorig jaar, nummer 7 van de wereld. Het werd een 4-setter en Fritz speelde ontzettend sterk. Hij sloeg al 50 winners in die hele partij. Veel Griekse fans op de tribune, zoals ieder jaar in Melbourne. Melbourne is een Griekse enclave een beetje. Ja, absoluut. En Fritz sloeg zich daar doorheen. Backhand langs de lijn, formidabel. Aces, service winners. Hij haalde topniveau en dat zal hij ook zeker moeten laten zien in die kwartfinale, want dan speelt hij dus tegen Djokovic. 8 keer gespeeld, 8 keer verloren. Ja, leuk toernooi. Kan dus alle kanten opgaan. Kijken we ook nog even bij de vrouwen. De titelverdedigster Sabalenka en de Amerikaanse tienersensatie Coco Gauff door naar de kwartfinales. Je hebt alle wedstrijden gezien. Wie maakte de meeste indruk? Nou, eigenlijk alle twee. Ze wonnen allebei met maar een paar games tegen. Ze liggen op ramkoers om de halve finale tegen elkaar te spelen. Zitten in 1 helft bij elkaar. Coco Gauff, natuurlijk US Open winnares. Sabalenka, titelverdedigster. Ze spelen alle twee top. Ik denk dat het om het even ligt. Ze moeten natuurlijk nog wel die halve finale zien te bereiken. Dus die onderste helft is wel wat zwaarder met deze twee. Ja. Want bovenin natuurlijk de nummer 1 van de wereld, Swiatek, ligt eruit. Dus daar is het een beetje door elkaar gehusseld. Daar heb je wat oud-gediende. Azarenka, Svitolina, gecoacht door Raymond Sluiter. Ja. Misschien dat die het wel ver gaan komen. Dat zou ook wel leuk zijn. Dus bovenin is het verrassender dan onderin. Want Gauff en Sabalenka echt wel een van de top van de favorieten. Ja. En leuke verrassingen natuurlijk inderdaad al gezien dat er nummer 1 door een Tsjechische van 19 eruit werd gemapt. Dank voor nu voor de toelichting op die Australian Open, Marcella Mesker. Het is 11 minuten over 1, krijgt u nog het weer. Het is bewolkt in het noorden, valt vanmiddag lokaal wat regen. Het wordt maximaal 4 graden in het oosten tot 7 aan de noordwestkust. Vanavond eerst droog, aan het eind van de avond gaat het aan de westkust regenen. De nachtvorst die is verdwenen voorlopig. Zuidwestenwind die neemt wel flink in kracht toe vannacht, met aan zee zware windstoten. Morgenochtend waait het dan nog altijd stevig door. Er zijn dan perioden met regen, maar in de middag wordt het vaker droog. Ook een stuk warmer dan wat we gewend zijn, 7 tot 11 graden. Door naar Den Haag. Dag Erik Evengroen. Hoi, goedemiddag. Ja, een file in Brabant op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Tussen Bokstel en Best-West is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken afgesloten. Hou rekening met een 30 minuten vertraging. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Een jaar geleden dacht turner Bart Deurlo nog dat zijn actieve turncarrière definitief voorbij was. Maar niets bleek minder waar. De punt bleek een komma. En inmiddels is hij weer volop aan de slag en maakt hij zich op voor de Olympische Spelen in Parijs deze zomer. Deze zondag heeft hij plaatsgenomen op onze perstribune om te vertellen over zijn verlengde leven als topturner. Bart Deurlo, welkom. Ja, welkom. Ja, dankjewel. Ja, jullie ook eigenlijk. Ja, wij ook. Welkom, dankjewel. Nou, bedankt. Doe je eigenlijk aan weekenden vrij? Soms wel. Maar zelfs in mijn weekenden vrij ben ik vaak gewoon moe van trainen van de hele week. En probeer ik gewoon zoveel mogelijk rust te houden. En af en toe wel afspreken met vrienden en gewoon gezellig te hebben, vooral. Ja. Ja, ook gewoon leuke dingen te doen. Ja, ook gewoon leuke dingen te doen. Dat hoort ook zeker bij, anders wordt het ook zo'n slur uiteindelijk. Maar zak je wel eens door? Als, hoe bedoel je dat precies? Ja, gewoon met vrienden en dan echt net eventueel drinken? Nee, eigenlijk niet meer. Ja, vroeger wel wat meer, maar misschien ook de leeftijd zou je zeggen. Maar tegenwoordig is het al gewoon echt dedicated, gewoon focus op trainen. Ja. Het gaat niet samen natuurlijk. Nee, doorzakken, ik zal me niet vragen, Ron. Nou, wij zijn ook nooit een weekend vrij, toch? Nee, dat is waar. We werken ook elk weekend. Ons hoor je ook niet klagen. Nee. Bart, zometeen komen er wat leuke fragmenten uit jouw carrière voorbij. Dus bereid je daarop voor. Ik hoop je ermee een beetje te verrassen. Ja. En ben je een radioluisteraar? Ja, ik luister wel naar de radio, ja. Ik heb geen Bluetooth in mijn auto, dus wordt de radio snel aangezet. Oké, nou, ik laat je zometeen wat leuke fragmenten van de afgelopen week horen. Met natuurlijk ook het radiomoment van de week. En dat heeft ook te maken met sport. In Utrecht probeert PSV een record te breken. 18 keer op rij te winnen. Nou, ze staan nu bij rust voor met 1-0. En Filip Koken, die horen we straks weer. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Bart Deurlo, geboren op 23 februari 1991 in Ridderkerk. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit vind ik het mooiste onderdeel van het turnen. Het mooiste onderdeel hebben we dan over de toestellen? Ja. Oh ja, dan ga ik vroeg voor rekstok. Ja, rekstok. Ik zelf toe. Dit was mijn beste oefening ooit geturnd. Mijn beste oefening ooit geturnd was, denk ik, in een World Cup in Parijs in 2017. Team of individueel? Dat is lastig. Turnen is een individuele sport waar we een team moeten presteren. Dus eigenlijk beide eigenlijk. Als team presteer je beter dan individueel. Ja, oké, ik vat hem. Team beter als individueel. Goed. Dit heb ik ervaren toen ik was gestopt met turnen. Veel verwarring. Diep put. Ja, vooral dat. Uitzoeken wat je wil doen. Als ik geen turner was geworden, dan was ik nu... Surfer. Deze wijze les ben ik nooit vergeten. Dat vind ik een lastige. Ik had vooral wat opgeschreven, volgens mij. Niet heel snel beantwoord nu. Wacht even. Ik denk de wijze les is dat je zelf, ondanks jezelf pusht, ook de lol erin moet behouden. Vooral dat. Dat je vooral de lol erin moet behouden. Want dat was ik wel kwijt na heel veel lange jaren turnen. En die heb ik nu weer gevonden. Dus ik denk dat dat wel een hele belangrijke les is om ook progressie te blijven boeken. Dit is mijn belangrijkste advies aan jonge turners. Ondanks al het harde werk en de bloed, zweet en tranen en de lange weg die je te gaan hebt, is het het zeker waard om het door te blijven zetten. En dan kan je er zoveel uithalen in je leven, uiteindelijk. Van dit vooroordeel over turners word ik wel eens moe. Over dat er wordt gezegd dat turnen vrouwensport is. Deze muziek zet ik voor een belangrijke wedstrijd op. Dat is of Logic, rapper, of het is metal en dan meestal een beetje Iron Maiden-achtig. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Turnen is een vrouwensport, toch? Ja, dat zeggen ze wel. Hè. Nee, ja, vroeger werd ik daar altijd wel mee geassocieerd. Dat ja? Ze zeiden van, jij bent toch een turnster? Dat ik zei, nee, ik ben geen turnster, ik ben een turnster. En wie zeiden dat dan? Ja, op school zeiden ze dat, middelbare school. Gewoon, ja, het is natuurlijk anders als je turnt. Voetbal, Rotterdam is natuurlijk best wel een voetbalstad. En een turner was al snel zo van, oh, dat doen ze toch eigenlijk voor meisjes? En hoe reageerde jij dan? Zei ik van, niet echt hoor. Trek gewoon je shirt uit en dan laat ze zien. En denk, oh, toch, dat is toch mooi. Ja, dit en dat. Dus je ziet gewoon dat je fit wordt en dat je veel uit jezelf haalt. En ik denk dat mensen dat dan zien en dat meer gaan waarderen dan of je nou man of vrouw bent. Ja. Je zei, als ik geen turner was geworden, dan was ik nu een surfer. Ja, dat was even snel een reactie. Ik moest even snel reageren natuurlijk. Nee, als ik niet had geturnd, dus vragen mensen me vaker. Ik weet dat echt niet. Ik heb er wel vaak over nagedacht. Waarschijnlijk had ik dan gewoon op de universiteit of zo gezeten en afgestudeerd. En gewoon die weg bewandeld. Gewoon, hoe het een beetje normaal de zaakjes aan toe gaat. Ben je daar benieuwd naar hoe dat leeft? Ja, wel heel erg. Ja. Zeker vroeger, omdat je toch het voelt dat je anders bent. Omdat je toch andere dingen doet dan de mensen om je heen. En dan vraag je toch af van, hoe zou dat zijn als ik dat ook doe? Moet wel veel laten? Is het waard? En al die dingen vraag je toch af. Ja. Dus toch wel benieuwd naar. Ja, en is het waard? Turnen, ja, zeker waard. Ja. Ik heb er vaak anders over nagedacht of anders over gedacht. Maar als ik nu in de periode van mijn leven waar ik nu in zit, dan is het echt meer dan waard geweest. En wat is dan de waarde? Ja, de waarde is dat... Ja, ik heb zoveel geleerd en ik heb zoveel dedication eruit gehaald om te blijven turnen. En het heeft me zoveel moeilijke tijden bezorgd. En de rush die het me geeft om elke keer weer door te blijven gaan. En mezelf elke keer door mijn limiet heen te gaan. En daardoor heen te pushen en er sterker uit te komen. En gewoon met trillende handen aan de rekstok te springen weer na een zware training. En niet thuiskomend... huilend op de bank, niet weten hoe je het gaat redden deze week. En het is nog maar maandag. Dus, en dan jezelf daar doorheen pushen is uiteindelijk zoveel waard. Weet je. Bijna onbeschrijfelijk. En lukt je dat dan? Ja, dat lukt zeker. Ja, natuurlijk niet altijd. Dan heb je natuurlijk ook je mensen voor en je coach voor en je team om je heen voor die je daarbij helpen. Het is natuurlijk niet altijd de makkelijke weg. Maar ja, tegenwoordig gaat dat gewoon supergoed. En hoe ouder ik word, hoe meer bekwaam ik daarin word. En hoe de ervaring, die helpt daar ook gewoon heel erg in mee. Dus ja, tegenwoordig gaat het gewoon heel erg lekker. Maar het is zeker niet altijd makkelijk geweest. Nee. En met trillende armen, zeg je? Nou ja, als je gewoon een hele zware oefening hebt gedaan... dan heb je natuurlijk gewoon vol de adrenaline in je lijf. En dan moet je toch maar weer de rust bevinden om het dan weer te doen. En ja, soms dan sta ik gewoon trillende handen in die magnesiumbak zo. En dan staan de jongens naast me, die staan te trainen. En dan sta ik gewoon, ik zeg zo, de output die ik net heb gegeven is echt extreem. En dan om dan weer aan die rekstok te springen en weer te doen, dat geeft me zo'n... Zo'n adrenaline. Verslavend bijna. Ja, het is echt verslavend. Ja, zeker weten. Je bent niet verslaafd aan roken, maar aan turnen. Ja, aan het sporten in het algemeen, denk ik. Aan het pushen van je limit, zeg maar. Ja. Ik denk dat topsport heel erg leidt, zeg maar. Ja. Leidt met lange ei. Als in lijden van door laten gaan. En, EI leidt met EI. Ja. Niet lijden van pijn. Niet lijden van pijn, nee. Maar gewoon het lijden van het blijven gaan en het doorgaan. Ja. Bart Duurlo horen we hier. Turner. Een imposante turner met een torso vol tattoos. Die aan de rekstok de meest duizelingwekkende salto's en schroeven laat zien. Enig tijd geleden dacht hij dat hij klaar was met zijn topsportcarrière. En als trainer de jonkies de kneepjes van het vak wilde bijbrengen. Maar opeens waren daar weer die kriebels om op het hoogste niveau toch nog mee te doen. Hij plaatste zich voor de Spelen in Parijs en zit hier dus een man op weg naar zijn derde Olympische deelname. Dit uur Bart Duurlo op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, kijk, ik zie jou dan, hè, gewoon. Ja. Als iemand voor de televisie. En dan zie ik die... Ja, ik vind het duizelingwekkend wat ik zie eigenlijk. En ik denk, jeetje, dat die jongen dat durft. En dan snap ik dat ook wel, dat je dat niet van de ene dag op de andere dag durft. Maar weet jij nog dat je klein was en dat je voor het eerst zweefde? Ik kan me goed herinneren dat ik iemand anders zag zweven. Ja. Dat ik in de zaal kwam ergens met volwassen jongens. Waarschijnlijk waren die nu jonger dan ik ben. Maar dat ik zo zag vliegen over die rekstok en ook echt dacht van wauw, dat is wat ik wil. Ik wil niks anders. Dat is wat ik wil. Dit is mijn speeltuin en hier ga ik gewoon goed in worden. Ja. En je keek ernaar. Je dacht, dat is wat ik wil. En toen je dat voor het eerst kon... Ja, dat is altijd een explosie van energie. Als je zo'n element... Je bent al jarenlang aan het trainen. Ik bedoel, zoals je een salto over de stok doet en weer beetpakken... is natuurlijk iets wat je pas na misschien 20 of 15, 16 jaar kan eigenlijk. Dus dat is echt een hele lange weg die je eigenlijk bewandelt. Dus er komt zoveel vooraf. En als je dan uiteindelijk dat dan doet, dat je dan denkt van ja, nu ben ik er. Eigenlijk is dan pas het begin natuurlijk. Maar zeg maar, dat gevoel is super mooi. Gewoon, is ook weer onbegrijpelijk eigenlijk. Onbeschrijfelijk eigenlijk, ja. Nou, ik kan me voorstellen dat als het dan gelukt is, gewoon na al die jaren, dat je enorm kan emotioneren ook. Ja, het is een enorme explosie van energie die je in je brein teweeg brengt. En bij mij is het wel zo dat ik dan heel veel energie heb... en dat ik dan denk van nu gaan we gelijk weer verder. Het kan nog mooier, het kan beter. Oh ja, dan moet er meteen weer wat bij. Ik moet in mijn oefening, dus ik moet meer conditie hebben. Hoe gaan we het fixen dat ik dit nog beter kan gaan doen? Ja, is het alsof je zweeft? Nou ja, je zweeft natuurlijk ook letterlijk een beetje... maar alsof je een beetje kan vliegen? Ja, soms sommige bepaalde elementen heb ik dat zeker wel. Ja. Sommige elementen gaan zo snel en moet ik zoveel nog nadenken... dat ik daar wat minder plezier, maar minder bij stilsta... dat het zo fijn voelt. Maar op rek heb ik wel bepaalde elementen dat ik echt in de lucht hang... en dat ik soort van een fotomoment heb en dat ik denk van... wow, dit is echt hoog en vet en ja, zoveel kracht en energie. En dan geeft je, wat ik zei, zoveel adrenaline. Dat is mooi. En dan kijk je naar beneden met je hoofd. Ja, dan zie je naar beneden en dan zie je die stok zo... Die moet ik pakken. Dan zie je dat witte van de magnesium erop. En je ziet niet per se de stok, maar je ziet iets in de lucht zweven. En dat moet je grijpen. En dan, ja, dan pak je het beet en dan ga je weer verder. Ja, ik vind het zo ongelooflijk cool als ik het zie. Vind je dat zelf ook als je... Ja. Het is zelf... Natuurlijk, ik doe het al zo lang. En ik heb nu pas sinds dat ik eigenlijk nadat ik gestopt ben... dat ik echt weer de plezier erin heb gevonden. Ik heb het zo lang gedaan de laatste jaren voor de andere Spelen. Tokio met corona had ik echt geen zin meer in. Was natuurlijk ook gestopt. En ik ben zo blij dat ik nu weer terug heb gevonden... dat die energie en de lol erin vooral. Ja. En ik merk ook dat als hoe meer lol en plezier erin heb... dat hoe beter ik ook weer word. Dat ik blijf gewoon mezelf verbazen elke dag in de gym. Dat ik denk, hoe kan ik dit nog doen? Bijna 33 en ik word alleen maar beter. Dus zeg maar... Ja, ik verbaas mezelf elke keer weer. Ja. Dat is echt mooi. Philip Koker, je noemde het net een boeiend gevecht, Utrecht PSV. Ja, het is een boeiend gevecht nog altijd. We zijn 3 minuten onderweg in de tweede helft. PSV leidt weliswaar nog altijd met 1-0. Maar wat heeft PSV het moeilijk? Dat hadden ze al in de slotfase van de eerste helft. Dat hebben ze nu opnieuw. Torrestra was zojuist dicht bij de 1-1. Schoot in de korte hoek. Nog een redding van Benitez. En ook in de slotfase van de eerste helft had PSV het erg moeilijk. Met een schot van El Karouani, linksback van FC Utrecht. Die maar rakelings voorlangs ging. En nog een kans in de blessuretijd van de eerste helft voor Sam Lammers, de spits van Utrecht. Ja, die net de vingertoppen nog raakte van Benitez. Anders was daar ook 1-1 geweest. Ja, het is niet zo dat PSV hier comfortabel leidt met 1-0. Alles behalve. Ze hebben na de treffer van Bakayoko na een minuut of 7 het een kwartiertje echt rustig gehad. Toen konden ze de bal rondschuiven. Maar daarna is Utrecht weer gaan stormen. Staat het publiek erachter. Is hier een mooie sfeer. Ja, veel fouten ook in het veld, ook bij PSV. Dat maar wordt opgejaagd door FC Utrecht, dat geen rust krijgt aan de bal. En daardoor staan ze nog wel voor. Hebben ze natuurlijk de kwaliteit op het veld staan voorin, waarmee ze makkelijk een goal kunnen maken. Maar verdedigend staat PSV enorm onder druk. 1-0 nog altijd. PSV leidt dus wel. Dankjewel. Turner Bart Deurlo, daar praten we mee deze aflevering van de Perstribune. Bart, het lijkt me leuk om eventjes terug te gaan helemaal naar het begin, naar 2009... Nederland maakt kennis met je, want je plaatst je dan met de Nederlandse ploeg voor het eerst voor het WK. En een fragment uit Studio Sport, daar zijn ze razend enthousiast. Er lijkt zich ook een nieuwe Turner tussen de gevestigde orde te nestelen. Die nieuwkomer is deze jongeman, Bart Deurlo. Zonder zorgen is deze debutant. Bart Deurlo is 18 jaar. Op het voltigepaard toont Deurlo zijn prachtige turnstijl. 9.15 voor de uitvoering. Welke landgenoot heeft dat ooit gepresteerd? Hij overklast hier Zonderland en Wammers. Bart Deurlo besluit zijn zeskamp op vloer. Met deze vloeroefening erbij komt Bart Deurlo vandaag op 87.500. Dat is een nieuw persoonlijk puntenrecord. Een verbetering met maar liefst 2.45 in 2 weken tijd. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Bart Deurlo laat Zonderland en Wammers ruim achter zich. Ons land heeft een nieuw turntalent van internationale klasse. Al dus Hans van Zetten. Ja, een nieuw kit on the block. Ja, inmiddels niet meer supernieuw, maar toen die tijd wel. Ja, dat is een supermooie ervaring. Ik kan me het niet meer supergoed allemaal herinneren natuurlijk. Ik weet niet welke wedstrijd was. Londen, denk ik. Of Antwerpen, maybe. Ja, staat er niet bij, denk ik. Maar denk ik wel. En ja, dat was de eerste keer dat je dan op zo'n groot podium staat. Met natuurlijk de grote namen als Epke Zonderland en Jeffrey Wammers. De grootste namen van Nederlands turnen natuurlijk. Als je dan nu ook hoort dat je dan 2 punten dat je ze achter je laat. Ja, dat is natuurlijk als jong mannetje. Misschien dat ik dat nu nog mooier vind dan ik dat toen vond. Maar ja, dat is gewoon leuk om te horen, ja. Dat hebben zij, de jonkies van nu, natuurlijk ten opzichte van jou. Ja. Zeggen ze dat wel eens? Veteraan natuurlijk. Ja, ze noemen me opa. Dus, ja. Dat ook wel een beetje terecht misschien. Als ik er zo naar kijk... ik train elke dag met die jongens. En ik denk wel dat ze dat ook voelen natuurlijk. Dat ze zeg maar... Dat ze me willen verslaan elke keer. Toen ik weer begon met turnen, werd dat ook wel gewoon gezegd van... ja, wil je wel achter me laten? Want ik kan natuurlijk niet dat je nu 4 jaar eruit bent en me weer gaat slaan. Dat gaat me niet gebeuren. Nee. En bij de NK, toen ik weer de eerste wedstrijd die ik deed... toen ik net 3 weken had getraind, toen begonnen we met z'n allen op vloer. En toen had ik hoger dan hun op vloer. En toen zeiden ze ook van, ja, dit gaan we niet laten gebeuren. Nee. Nee, dus dat is wel heel mooi om ja, te horen. Ja, natuurlijk, ja. Je was gestopt. Dat was nu een jaar geleden. 4 maanden ben je gestopt, zo'n beetje. Wat maakte dat je dacht, ik stop, ik kap ermee? Ja, er was zoveel gebeurd. Ook gewoon een thuissituatie. En ik wilde ook gewoon bekijken hoe het leven is zonder turnen. Wat ik zei, ik was er best wel klaar mee. En was natuurlijk zo lang gedaan. En ik ben best wel nieuwsgierig weggelegd. Dus ik wilde gewoon echt ontdekken wat er was. Ja, het bleek uiteindelijk gewoon allemaal moeizaam te gaan als je stopt met turnen. Ik bedoel, elke dag ben ik bezig met een van de grootste adrenaline opwekkende dingen in mijn leven. Elke dag in en uit. En als je dan dat wegvalt, waar zoek je dan? Dan moet je dat ergens in vinden. Of dat wil je. Dat je hele lichaam, je mind, die wil, die adrenaline, die spanning, dat trainen elke dag. Dus ik was echt super in de war van, ja, wat doe ik nou? Wat ben ik nou aan het doen? En we gaan er zo over doorpraten. Ja. Maar daar, het is in een en ander deze wat gebeurt in Utrecht, Filip. Ja, er wordt gejuicht hier op de tribune in Utrecht. De grote glimlach bij de trainer Ron Jans, want het is 1-1 geworden. Een minuut geleden kopte Ter Avest van FC Utrecht nog tegen de lat. Maar nu is het wel raak bij een voorzet. Scoort Boussaïd. Het is 1-1. Een dik verdiende gelijkmaker voor FC Utrecht. Hier zit een jongen te juichen. Nou ja, ik ben niet de grootste voetbalfan, maar ik weet wel dat PSV 1 staat en Feyenoord erachter. Dus ik zou wel mooi vinden. Ja, je bent uit Rotterdam natuurlijk. Ja. En Feyenoord toch weer die punten pakt. Dan komt er toch nog wel een kans dat het de moed in de schoenen komt. Ja, oké. Je leeft echt ook voor het voetbal. Nou ja, wat ik zei, ik ben niet super groot voetbalfan, maar ik maak het wel gewoon mee. Ik train bij Rotterdam Topsportcentrum. En dat is wij kijken uit op de Kuip. Dus als de Feyenoord speelt, wordt heel die parkeerplaats natuurlijk leeggehaald. Dus we krijgen het wel gewoon mee op die manier ook. En iedereen bij ons in de zaal is ook wel echt van Feyenoord. Dus ja Rotterdam natuurlijk. Hem. Ja, ik vat hem. Vandaar het gejuich. Ja. We hadden het over het feit dat je was gestopt. En dat het zwaar was en dat je er helemaal klaar mee was. Waar was je eigenlijk klaar mee? Ik denk dat ik vooral klaar weer was met de spanning die het mee teweeg brengt. Er zijn zoveel verwachtingen van mensen die verwachten dat je het goed doet en doet blijft turnen en toch de top bereikt. Ik bedoel, het is natuurlijk algemeen bekend dat als je goed doet, dan is het leuk. En als je het niet goed doet, dan vragen mensen af van wat je aan het doen bent. Of je het wel goed doet of waar je mee bezig bent. Ja, dat vond ik, was ik gewoon klaar mee met de druk van mensen. En ook vooral de druk die ik op mezelf legde daarop. Ja, nou laat de druk ook de naam zijn van een documentaire die in 2021 over je is gemaakt. Dat was in aanloop naar de Spelen in Tokio. Laten we even luisteren naar je moeder Sophie. Die vertelt hoe zwaar het turnleven voor jou af en toe was. En toen kwam die thuis, bij ons thuis. En toen kwam er een hele depressieve, boze Bart voor me zitten. Die alleen maar aan het mopperen en het heel depressief zat te vertellen van dat hij het gewoon keizat was. En waarom doe ik dit nog? En wat heeft het me eigenlijk opgeleverd? Ik doe dit al heel mijn leven. Wat heb ik nu gedaan heel mijn leven? Ik heb geen opleiding, ik heb niet dit, ik heb niet dat. Nou, toen kwam de hele bubs eruit. En daar schrok ik wel heel erg van. Want dan ga ik ook een klein beetje stuk. Ja, zij leeft natuurlijk met jou mee. Maar ik kan me voorstellen dat toen jij dit zag, hoe zij dit vertelde, dat het ook jou weer raakte. Ja, dat raakt me nu ook weer gewoon. Zeker met geluid er al op de achtergrond natuurlijk. Je viool. Ja. het is super mooi dat ze dat zo zegt. Want dat is ook gewoon waar. Het kost zoveel. Zoveel pijn komt er ook bij kijken. En zoveel moeite en problemen. En ik heb natuurlijk niet ook wel gewoon met depressie gedeeld. En doordat het gewoon zo zwaar is allemaal. En je moet het toch zelf doen. Ik bedoel, er is niemand die het voor me kan doen. En want je zegt pijn. Is dat dan letterlijk pijn ook aan je lijf? Ook fysieke, mentale pijn. Kijk, ik zeg dat zo. Dus niet dat het niet waard is. Zeker niet. Maar op dat moment is het gewoon heel zwaar. En waar we het over hadden net, dat op een gegeven moment werd het gewoon te veel. Ja, de druk dat je moest presteren. De druk van mezelf die ik moest presteren. De druk die ik op mezelf legde. om te blijven presteren gewoon. Dat is het. Ja. Je moet het beste. Zeg maar, je bent aan het streven om elke keer de beste te zijn. Daar train je voor je leven. En op een gegeven moment realiseerde ik me van, er is meer dan alleen maar de beste zijn. Ja, en meer betekende. Meer betekent sociale contacten, het leven. Gewoon, wat is er nog meer? Het is niet alleen maar sport in je leven. Nee. Het is veel meer. Dus dat is maar een heel klein gedeelte eigenlijk. Ja. Als je kijkt naar het geheel. Maar goed, inmiddels zijn we een jaar verder. En zit hier gewoon weer een turner tegenover mij. Die helemaal vol voor Parijs wil gaan. Ja, ja. Wat is er gebeurd? Wat er gebeurd is veel over nagedacht, veel over gepraat. Gecoacht zelf. Dat is denk ik een hele grote stap geweest in de keuze die ik gemaakt heb om weer te gaan turnen. Dat toch zie je toch die jongens weer dat doen en het gevoel hebben van, ja, het was mijn brein die tegen mij zei dat ik het niet meer kon. Dat was het. Het is niet dat ik het niet meer wilde. Of het was gewoon het moment dan toen. Het moment toen dat ik besloot om het niet meer te doen. En dat was een beslissing van je brein. Ja, gewoon zeg maar, je hebt gewoon gedacht. Kijk, ik gaf op een gegeven moment een beetje zo van, ja, mijn lichaam kan het niet meer. En ik ben moe en ik wil het niet meer. En ik geef op. Of ik ben gewoon klaar mee. En ik wil gewoon naar daarheen. En ik wil dat gaan ontdekken. En op een gegeven moment ben je dat aan het ontdekken en denk je van, ja, eigenlijk is wat ik deed is zo mooi en het geeft me zoveel. Dus waarom zou ik het niet nog doorzetten nu ik het nog kan? Ik bedoel, ja, ik kan nog zoveel, al die dingen die waar ik nieuwsgierig was, kan ik nog steeds doen als ik later stop met turnen en misschien zelfs er meer van genieten, omdat je dan gewoon je carrière je carrière goed hebt afgesloten. Want dat gevoel kwam op toen jij zelf coach was geworden van jonge turners, begrijp ik? Ja, ik was de jongens aan het coachen en toen dacht ik van, oké, de Spelen komen eraan. We moeten ons plaatsen met het team. De beste kans dat we ons plaatsen met het team is als ik misschien ook weer ga turnen. Ik bedoel, ik kan de jongens niet zo goed coachen, zo snel coachen in 3 maanden tijd, dat we met het team sowieso de Spelen gaan halen. Ja, ze hadden je nodig. Ja, ik zeg niet dat het zonder mij niet gelukt was, maar het was wel een stuk moeilijker geworden. En ja, ik ben gewoon trots op dat ik dat ik mezelf 3 maanden helemaal de grondpes heb getraind. En gewoon, en weer wat ik zei, gewoon, ik ben zo hard voorbij mijn limiet gegaan in die 3 maanden trainen, dat het nu allemaal zo makkelijk gaat op een gegeven moment. Mijn lichaam is eraan gewend geraakt weer. Het woont weer een stap verder. Of gewoon weer een stuk volwassener geworden. Maar fascinerend, want je stopte omdat je dacht, die druk, en je werd er zelfs depressief van. Ja. Ongelukkig. Ja. Oké, toen ben je gaan coachen. Ja. En toen opeens was het er weer. Het gevoel van, ik wil naar de Spelen. En want anders kunnen ze ook zonder mij, lukt het ze misschien niet. Dus je bent heel hard gaan trainen. Maar hoe is het dan met dat gevoel nu van de druk die je jezelf oplegt en dat koppie? Ik denk dat het nu vooral, dat is een beetje veranderd in dat ik mezelf probeer te pushen gewoon continu. En dat ik dat waardeer. En dat, zeg je dat mooi? Ik miste het gewoon heel erg. Ja? Ik miste gewoon heel erg het wat ik zei. Ik miste iets, die adrenaline en die workload, die miste ik. En ik zocht dat ergens anders in. En ik dacht van, waarom zoek ik dat ergens anders in als ik zoveel talent heb in iets waar ik zo lang heb voor gewerkt. En zonde om dat niet nog een jaar lang gewoon dedicated 100% te gaan. En ja, daar haal ik nu gewoon zoveel motivatie uit. Ja. En geluk ook eigenlijk. Dus eigenlijk wat het eerst voordat ik stopte me zo zeg maar naar beneden haalde, geeft me nu juist die kracht. Ja, dat is misschien wel raar, maar. En ben je niet ergens ook bang dat oude gevoel weer de kop opsteekt? Ik denk gewoon ook, het is wel een stukje leeftijd, denk ik. Vroeger vond ik het heel vervelend als ik dingen moest missen met vrienden, of dat ze bier aan het drinken waren en ik kon dat niet. En nu heb ik zoiets juist van, ik probeer nu juist de kracht te halen aan de gedachte van hoe chill het is als ik fit wakker word. En hoeveel motivatie me dat geeft. En hoe goed ik me dan zelf voel. En dat ik denk van, ik heb dat allemaal gedaan en ik kan dat nog steeds doen. Maar gewoon nu heel eventjes niet. En is het jezelf gelukt of heeft iemand jou geholpen om die mindset, die focus eigenlijk, anders te krijgen? Ik heb gewoon een heel traject afgegaan. Hulp gevraagd. Ik heb met Arie Boomsma contact gezocht. Oh ja? Omdat ik hem een hele chille guy vind. En ik dacht, misschien kan hij mij helpen. En dat heeft hij ook zeker gedaan. Door me op krachttrainers te zetten en me daar te helpen en wat te praten. Me bij bepaalde instanties te werk te zetten om jouw gymnastics clinics te kunnen geven. En zo heeft hij me gewoon een beetje geholpen om een soort van netwerk om me heen te zetten, waardoor ik gewoon lekker bezig kan blijven. Natuurlijk mijn ouders en mijn vrienden en natuurlijk mijn coach en al die dingen hebben zoveel meegewerkt om mij daarbij te helpen. En ik denk dat het gewoon heel erg was dat ik begon er eindelijk soort van over te praten over mezelf, hoe ik me voelde. En nooit iemand vroeg echt hoe het met mij nou daadwerkelijk ging. Eigenlijk alleen hoe het met turnen ging. En of ik zag het niet, of ik hoorde niet wat als mensen het vroegen. En nu ben ik juist heel erg van, ik wil er juist over praten en ik probeer mensen hun mening daarover te vragen, zodat ik daar veel meer keuzes in kan maken. Ja, ben je gewoon een vollediger persoon geworden in zekere zin? Ja, gewoon ervaren denk ik. Ja, vollediger persoon ervaren. Geniet meer van het leven. En ik denk dat gewoon ook misschien gewoon toch de leeftijd. Ja, ik weet het niet, maar ja. Nou, wat ontzettend fijn voor je moeder ook trouwens. Dat er nu weer een blije zoon tegenover er zit. Ja, ja, nee, mijn moeder, de band met mijn ouders is ook supergoed. Was altijd al goed, maar dat is nu nog steeds supersterk. En daar ben ik ook zeker blij om. En zoals ik zei, die woorden die mijn moeder net weer zei, dat raakt me toch wel weer. Ja, ik zag het. Ja, ja, natuurlijk. Was ook haar heel zwaar voor haar. Utrecht, PSV 1-1. Maar ja, PSV wil natuurlijk winnen, Filip. Ja, PSV moet winnen om dat record te halen. Ze hebben het record al geëvenaard van het aantal overwinningen vanaf de start van de competitie. 17 nu, ze willen naar 18. En dan gaan ze dus dat record verbreken van die vermaarde ploeg van Guus Hiddink 36 jaar geleden. Maar daar ziet het voorlopig nog niet naar uit. Sinds de 1-1 heeft PSV wel wat meer balbezit weer. En komen ze ook weer aan aanvallen toe. Maar ze blijven maar vanuit de opbouw al worden opgejaagd door FC Utrecht. Dat met die gedurfde manier van spelen ook het publiek achter zich krijgt. En dan krijg je dus een stadion wat tot bruisen komt, tot leven komt. Wat zo mooi is, dat wat het voetbal zo mooi maakt. Utrecht gaat weer aanvallen. De stand is 1-1. Het was een dik verdiende gelijkmaker van Bouzaïd. En we zitten in de 63e minuut. We praten met de turner Bart Deurlo. Bart, we gaan even terug naar 2016. Even zo'n moment dat je weet, oh ja, daar doe ik het voor. Rio, want je deed als eerste Nederlander ooit mee aan de meerkampfinale. En een jaar later won je tijdens het WK in Montreal, Canada, een bronzen medaille op het onderdeel rekstok. Bart Deurlo gaat nu naar de rekstok toe. De man van 26 jaar... En dan tempo maken. Nu de turbo aan. Want nu moet het komen. Eerst de salto. Ja, dat doet hij goed. Precies op armlengte afstand. Dan de Ginger. De Cassina gaat ook goed. De Koverts Cassina levert 2/10 punt bonus op. Dan maakt hij de Koolman. Ja, hij gaat door. Dan maakt hij de kwast. En daaruit gaat hij naar zijn afsprong. De dubbel salto. De dubbel salto met een dubbel draaiende lengteas. En een klein pasje. Maar wel een formidabele oefening van Bart Deurlo. Met 4 vluchtelementen. Wauw. Geweldig. En dan kunnen we in Nederland toch juichen, want we hebben nu 2 medailles op dit wereldkampioenschap hier in Montreal. Het is niet het goud geworden, maar wel het zilver en het brons. Ik heb natuurlijk al die jaren keihard voor gewerkt en altijd maar gezegd dat ik het gewoon kan. En nu zie je dat het toch gebeurt. Ik had gewoon die afsprong moeten stikken, had je, of moeten staan in één keer, maar dan had je gewoon waarschijnlijk goud gehad. Ja. Ja, had er moeten staan, had ik groot gehad, ja. Ja. Toch een teleurstelling. Ja, toch een beetje, ja. Als ik nu zo over nadenk, ja. Het is toch jammer dat je dan die afsprong niet staat, omdat je hem in de training wel altijd staat. Maar ja, het hoort erbij. Maar het is wel een plak. Dat is wel een plak, ja. Dus het is ook plak. Omdat je eerste soort van WK-medaille is, dan moet je er gewoon trots op zijn. Is dit de beste oefening ooit geturnd die je noemde? Zeker niet. Nee. Dat was zeker niet bij far de beste. Ik ben niet, zeg maar, meestal doe je de beste oefeningen, draai je meestal in training, ja. In ieder geval heb ik dan wel. Ja. Ja. Nou zijn er heel veel misstanden ook aan het licht gekomen, hè, de afgelopen tijd in de turnwereld. Grensoverschrijdend gedrag, noem maar op. Wat heb jij daar ooit van meegekregen? Ja, to be honest, ik heb natuurlijk die vraag heel vaak gehad, maar ik heb dat nooit echt zo meegekregen. Nee? Nee, ja, als ik ook echt over nadenk of ik dat ooit gezien heb in de zaal of iets, dan heb ik dat zelf nooit op die manier ervaren. Wij trainen ook niet per se met de dames die dat allemaal ervaren, wie er nieuw zijn geweest en alles. Ik heb ook wel eens een trainer op mijn rug gehad toen ik in spagaat moest zitten. En dat vond ik niet leuk. Ja, ik bedoel, ik deed het zelf niet. Ze zeiden wel dat ik het moest doen. Ja, dat is hoort. Of erbij hoort, ik weet het niet. Maar... En zei je dat dan? Zeg, hoor eens even, dit wil ik niet. Nou ja, natuurlijk wel een beetje. Maar ja, uiteindelijk, ik vond het niet erg. Ik denk ook dat dat wel misschien een beetje persoonlijk ingericht is. Of iets wel ergens niet erg vindt, ik weet niet. Ja, ik vind het moeilijk om mijn mening daarover te hebben. En is dit een onderwerp waar jullie het met elkaar over hebben? Nee, ja, totaal ook eigenlijk niet. Nee? Ik denk dat het in de buitenwereld veel groter speelt dan dat het voor ons speelt. In de topsport, in de turnen, bij ons dan in de zaal. Zeg maar, ik kan niet mijn mening uiten over andere mensen of hoe zij dat ervaren hebben. Of broer, het is gewoon niet leuk dat dat zo gaat. En ook vooral ook voor de mensen waar het mee gebeurt. En voor de turnwereld vind ik het vooral jammer dat er steeds dingen blijven komen waardoor mensen denken, ja, turnen dit, turnen dat. Dan denk ik natuurlijk eerst met Jury op de spelen en dit en dat. En denk, ja, is helemaal niet nodig. Broer, focus gewoon op dingen die goed gaan en niet per se op de dingen die slecht gaan. Broer, ja. Als je kijkt naar hoeveel mooie dingen we doen, dan ja. zou dat die slechte dingen wegblazen. Heb je, want Jury van Gelder noem je, die had verdovende middelen gebruikt, meen ik me te herinneren. Ja, dat zeggen ze wel. Ja, dat weten we ook niet. Is ook okay. Nooit bewezen, toch? Dat is nooit bewezen. Ja, weet ik niet meer. Maar heb jij het er ooit met hem over gehad? We hebben het er wel eens over gehad met hem. Ja, zeker wel, ja. Maar ook niet per se of hij wel of niet gedaan had. Meer van... Wilde je dat niet weten? Ik zou het op zich wel willen weten. Maar Het was natuurlijk een hele heisa geweest toen bij de Spelen. Ja, toen van, moest hij naar huis. We hadden het natuurlijk over mijn individuele meerkampfinale toen bij de Spelen de eerste keer. Ja, er was heel weinig in het nieuws geweest, omdat Jury toen bij Lowlands in de ring ging. Ja, daar heb ik wel bepaalde meningen over, ja, maar... Een bepaalde mening? Ja, vind ik jammer dat dat dan zo geuit wordt in het nieuws en niet... Mijn finale, weet je. Dat vond ik dan jammer. En je hebt hem nooit op de man afgevraagd, zeg, heb jij nou wel of niet gebruikt? Nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee, want het vond je... Ik vind dat niet het belangrijk. Niet mijn, is niet mijn... Ik ben niet Jury, toch? Hij past wel zijn eigen redenen ervoor hebben of niet. Ik weet niet. Je bent in de loop der jaren heel wat... zijn er wel heel wat mensen op je pad gekomen. Allerlei interessante mensen heb je leren kennen. Luister mee naar deze persoon die wat tegen je wil zeggen. Perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hey Bart, Epke hier. Het is een hele tijd geleden dat wij samen fanatiek hebben geturnd. Maar ik wou er nog even bij stilstaan. Ik heb je denk ik nooit heel duidelijk gezegd dat ik heel veel aan jou heb gehad tijdens mijn turncarrière. Zeker ook omdat jij een grote concurrent was op de rekstok dan. Dat geldt misschien ook voor jou, maar op de nationale wedstrijden of oefenwedstrijden wou ik natuurlijk altijd van je winnen. En dat lukte dan niet altijd, maar het was zeker een mooie stimulans en drijfveer om keihard mijn best te blijven doen. Maar wat ik zeker heel erg heb gewaardeerd is hoe jij hiermee omging. Want ook op de minder leuke momenten, daar bedenk ik bijvoorbeeld aan het WK in 2018 in Qatar, waarbij jij de rekstokfinale er net niet haalde, op 2-10 daarna. Maar je me toch bleef supporten en ondersteunen richting de rekfinale. Dat is echt een prachtig mooie eigenschap. En ik weet zeker dat je huidige team daar ook heel veel aan heeft en gaat hebben. Ik wil je heel veel succes wensen in het Olympische jaar. Ik hoop dat de voorbereidingen richting Parijs voorspoedig gaan verlopen. Zet hem op, kerel. Ja, Epke. De Epke natuurlijk. Epke Zonderland. Ja, the legend, the goat. Die zegt dat hij zich en jou heeft opgetrokken eigenlijk om het in turn. Ja, ik heb het eigenlijk nooit ook met hem over gehad. Hij stopte natuurlijk en dan meestal als je dan stopt en dan heb je, ga je eigen weg en dan praat je ook niet superveel meer. Ik bedoel, Epke en ik waren natuurlijk altijd best wel van, hij is perfect gozer en ik was natuurlijk best wel de bravoer. Dus zo twee andere personen, maar ik vind het wel heel mooi om dit te horen van hem, dat hij zoveel gehad heeft aan mij. Ik heb natuurlijk ook superveel gehad aan hem. Ik keek altijd naar hem op en door hem wilde ik ook die combinaties gaan knallen en ik denk dat we daardoor wel gewoon het Nederlandse turnen, zeker op rekstok, op de kaart hebben gezet en dat nog steeds gedaan hebben. Dus ik vind het echt, dankjewel Epke, dankjewel. Waardeer ik echt enorm. Ik heb je altijd gezien als een legend en zeker ook wel als een vriend in het turnen. Ik vind het alleen wel jammer dat ik hem nooit heb kunnen verslaan op een groot toernooi, zeg maar. Omdat ik misschien nog wat te jong was of zo. Dat vind ik wel jammer, maar so be it. Maar hij zegt nog iets heel moois. Namelijk, jij had je niet gekwalificeerd, hij wel. En dat jij toch in staat was om echt liefdevol hem succes te wensen en heel collegiaal te zijn. Dat dat een mooie eigenschap is. Ja, kijk, je turnen met elkaar en je weet hoe zwaar het is. En we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ik bedoel, omdat ik dan iets niet haal, wil ik niet zeggen dat ik dat hem niet gun. Tuurlijk had ik liever zelf gestaan, maar bedoel, je trekt zo met elkaar om. En ja, dus als gewoon Nederlander en het is gewoon je maat. Je ziet hem turnen en natuurlijk wil je dat. Ja. Als ik het zelf niet ben, dan heb ik liever wel een Nederlander win natuurlijk. En ja, trek zoveel met elkaar op. En het is gewoon mooi om te horen. Ja. Zijn de mannen aan de rekstok de lefgozers eigenlijk van de turnen? Ja, het is wel te zeggen dat het koningstoestel is. Dus ja, het is wel de meeste grootste zwaaien en de hoogste vliegende elementen. Dus ja, zullen we gewoon ja zeggen? Ja, hè? Ja, sure. Ja. Vind ik wel. En het grappige is dus inderdaad wat je zegt, dat jullie nou bijna elkaar een beetje opjutten. Zo van, oké, jij drie elementen, Epke er geloof ik een vierde bij proberen te... Ja, zelfs als je een mooi moment, als je daarop terugblikt, is dat op de NK, een van de laatste NK's dat we samen hebben geturnd, toen was Epke op de rek. Op de rekstok bezig met zijn oefeningen en toen knapte zijn leertje. En toen kon hij dus niet verder. En toen mocht hij niet verder en ik had al geturnd. Toen ben ik gewoon naar de juryleden gegaan en naar de zaal gegaan van kom op, laat hem nog een keer gaan. Want dat mag officieel niet zijn. Laat hem nog een keer gaan. Ik bedoel, het is Nederlands kampioenschappen. Ik wil niet winnen van hem zo. Ik wil gewoon dat hij zijn oefening nog een keer turnt met normale leertjes. Dus we hebben gewoon een concurrentiestrijd. Ik wil niet dat ik win van hem op als hij niet op zijn best was, zeg maar. En, is dat gelukt toen? Toen wel, volgens mij, ja. Dus dat was ook wel mooi. Ja. Dus ja. Mooi hoor, hartstikke mooi. Laten we het ook nog even hebben over die andere passie in jouw leven. Muziek. Ja, ja. Want je deed ooit mee aan The Voice of Holland. En je maakte ook een schitterende plaat met Tim Akkerman. Fly. When I was a child, I believed that I could fly. Joyful memories goes on forever. Hairs waving in the wind. Not a single cloud in the sky. No need to slow down. No need to slow down. Ja, je zit mee te deinen met je eigen muziek, Bart. Ja, ik heb wel een tijdje niet gehoord, nummer. Nee? Dat is niet dat ik elke dag luister, natuurlijk. Toch niet? Nee, zeker. Het is ook wel gewoon een beetje een slomer nummer, natuurlijk. Ik ben vaak wel wat van de oudere muziek, maar... ja, het is gewoon een mooi nummer, vind ik zelf. Mooie betekenis en de ervaring die het... hoe het gelopen is om dat nummer te maken met Tim. Is een goede vriend van me geworden, uiteindelijk. En superleuke, een aardige jongen, aardige man. Veel van geleerd ook. Ook wel gewoon geleerd, ook met turnen, met stoppen. Was ook wel een beetje die periode dat ik het moeilijk had. En ja, ook wel veel in geholpen. Dus het ging ook wel gewoon weer een beetje emoties los. Ik ben de laatste tijd wel meer emotioneel over die dingen. Dus. Dat voel je nu als je het hoort? Ja, gewoon denk ik van ja, het is toch allemaal wel moeilijk en zwaar geweest. En ik ben wel blij dat ik nu er gewoon goed tegen... dat ik er eigenlijk eindelijk goed in sta. En eindelijk een soort van me happy voel in de positie waar ik zit. Ja. Maar als ik dit hoor, denk ik, nou, die man die kan echt zingen. Ja, ik zou er eigenlijk meer mee moeten doen, hè? Nou ja, ben je alweer, weet ik veel, een tweede nummer aan het schrijven? Ja, ik heb al wat nummers geschreven, maar ik vind het wel heel erg lastig. En ik zou er ook, kijk, ik zou er zeker wel meer in willen doen. Maar ik ben nu natuurlijk zo gefocust met turnen. Ik zou daar gewoon wat hulp in moeten hebben. Of mensen die me daarbij willen helpen. Ja. Of mensen die nummers met me willen schrijven. Of ik een band willen starten. Ik heb daar wel altijd over nagedacht. Maar ja, ik ben wel zo bezig geweest met turnen dat ik daar wel meer richtlijnen in nodig heb van iemand die me daarbij helpt. Maar goed, je bent nu in de 30, je gaat naar Parijs. In ieder geval, we hadden net ook gezegd, moet wel even bij zeggen dat ik moet me nog wel kwalificeren om in het team te komen voor Parijs. Wat natuurlijk gewoon ook, er zijn heel veel goede turners. Maar dat moet niet het moeilijkste bedoeling zijn. Positief. Natuurlijk, moet positief blijven. Maar ik wil niet zeggen dat ik al 100% gekwalificeerd ben. Ik vind dat gewoon respectloos tegen de andere turners die het. Ook nog... Ja. Maar waar ik heen wilde is, na de carrière, ik bedoel als hij dan echt voorbij is, is er dan een carrière in de muziek wellicht? Dat je denkt, ja, hey. Ik zeg altijd van, de mogelijkheid zit er zeker. Alleen het is, zeg maar, de muziekwereld is ook weer zo'n... misschien nog wel meer bekeken en bekijken worden natuurlijk. En het is maar net hoe het ligt. En of er iemand op mijn pad komt die me daarbij wil helpen. Of iemand daar interesse in heeft. Of dat ik dat zelf moet zoeken. Ja. Dus meld je aan. Goed, maar goed, daar is onze focus voorlopig niet op, maar op Parijs. Hoeveel minuten heeft PSV nog, Filip, om het doel te bereiken? Ja, nog een kwartier. En PSV heeft inderdaad nog één doelpunt nodig voor de 18e competitiezege op rij. Maar ja, dat doelpunt lijkt verder weg dan ooit. Hoewel, dat was Lozano zojuist ingevallen. Heel dichtbij. Want bij een uitbraak van PSV heeft momenteel uitbraken nodig om tot een doelpunt te komen. Ja, schoot hij ineens tegen de lat. De bal stuitte net voor de lat. Het was geen doelpunt. Maar zo dichtbij was PSV in de tweede helft nog niet geweest. En de storm van Utrecht houdt ondertussen ook maar aan. Nu dan een voorzet die voorlangs gaat voor het doel van Barkas langs. PSV heeft het lastige dat ze het ooit hebben gehad tot nu toe in deze editie van de Eredivisie. Het gaat moeizaam. Noah Lang gaat zo ook nog komen. En ze hebben zojuist een noodgreep toe moeten passen. Centrale verdediger Ramaljo, zwak spelend, is eruit gehaald. En middenvelder Schouten is teruggehaald naar de verdediging. Om in ieder geval die 1-1 vast te houden. Maar ja, PSV is natuurlijk op jacht naar de overwinning. Daarvoor hebben ze nog een kwartier. De Media Week Awards. Ja, via opvallende radiomomenten en bloopers ga ik op zoek naar het radiomoment van de week. En over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Bart, heb jij een favoriete radiopresentator? Je luistert veel naar de radio, zei je. Welke zender luister je dan vooral? Zeg Radio 1, alsjeblieft. Radio 1. Nee, welke zender? 3FM eigenlijk meestal. Oh, 3FM, ja. En favoriete radiomaker ook? Andres vind ik wel cool. Andres Oudijk. Ja, voor mij, die naam bleef me altijd hangen. Ja, zo'n talentje. Ja. Dus, nou, die heeft een tijdje geleden de Marconi Talent Award gekregen. En het awardseizoen is weer van start gegaan. De Marconi Oeuvre Awards, dus de vakprijs voor de radiomaker met een lange staat van dienst, is weer uitgereikt. Naar iconische voorgangers als Frits Spits, Sjors Vreulich, Felix Murders, Tineke de Nooy en Edwin Evers gaat dit jaar de eer naar een vrouw die een paar weken geleden op deze zender afscheid nam van haar ochtendprogramma Spraakmakers, Guylaine Plag. Guylaine Plag, de Marconi Oeuvre Awards 2023 is voor jou. Ik werd erdoor overvallen en dan bedenk je wie daar allemaal in staan. En denk je, dat zijn echt allemaal helden van mij op radiogebied. Ja, dat voelt wel als een eer als je collega's jou zo waarderen. Het voelt natuurlijk eigenlijk heel raar, want om te zeggen ik ben nog een groentje, dat klopt niet meer helemaal. Voor mijn gevoel is het, ben ik net bezig. Dus ik dacht, we doen het gewoon Oeuvre deel 1 award. Ja, helemaal terecht hoor, Guylaine Plag. En verder ook de nominaties voor de Radio Ring kwamen er weer. Komende donderdag is de prijsuitreiking en het valt op dat in de categorie presentator helemaal geen vrouw is genomineerd. Het is genderneutraal tegenwoordig. Opvallend dus dat er alleen maar mannen zijn genomineerd. Dan nog even de bloopers. DJ Martijn Lagrouw die is sinds kort te horen op Radio 538. En dat is voor hem af en toe nog best wennen. Energienet zorgt voor flink wat gedoe bij nieuwbouw. Nou, mijn bedje doet het even niet, Martijn. Ja, nee, ik weet het niet. Ze heeft er geen. We zitten te rammen op die toetsen. Hoe kan het nou? Alles staat hier open. Nog een keer dan. Ja. Nieuws. ANP. Marit de Vries. Energienet zorgt voor gedoe bij nieuwbouw. Ik weet het echt niet. Nieuws. ANP. Deze zullen wij nog een keer bellen om hier iemand in te komen vervangen. Nou goed. En dan als Sven Kokkelman. Sommige voorwerpen hebben een korte levensduur. Andere hebben een hele lange levensduur. En je hebt voorwerpen die gaan precies zo lang mee als je ze nodig hebt. Op deze manier tegenaan kijken. Hoopt u dat of weet u dat? Dat hoop ik en eigenlijk verwacht ik dat. Maar u weet het niet. Ik hoor opeens een heleboel gekraak. En hoor u niet meer, geloof ik. Bent u dan nog, meneer Kolf? Nou ja, we hebben nog 20 seconden te gaan. De microfoon begeeft het aan het einde van dit gesprek. Gelukkig aan het einde van het gesprek. En dan het radiomoment van de week. Ja, het zat eraan te komen. Het afscheid van sportverslaggever Gio Lippens. Komende maand gaat hij met pensioen. En afgelopen dinsdag werd hij verrast door Radio 5-presentator Bert Kranenbarg en juryvoorzitter Evert de Napel met de Theo Komen Oeuvre Award. Dat is normaal een prijs voor het beste sportverslag van het jaar. En nu bedoeld voor Gio's gehele oeuvre. Het radiomoment van de week. In zijn wedstrijdverslagen combineert hij uitgebreide feitenkennis en een bloemrijke vertelstijl die nooit verveelt. In zijn verslagen wanen luisteraars en kijkers zich in het stadion of langs het parcours van bijvoorbeeld de Tour de France. Daarom is Gio Lippens de terechte winnaar van de Theo Komen Oeuvre Award. Wauw, als ik iets niet had verwacht was het dit. Dus soms zie je dingen wel eens aankomen of denk je, oh ja. Maar nee, dit heb ik niet verwacht. En ik vind dit wel ontzettend eervol. Als er nu berichtjes verschijnen over het feit dat ik ga stoppen met werken, dan staat dat altijd als regeltje eronder. Ja. Won ooit de Theo Komen Award. Nou, helemaal terecht, denk ik, voor onze collega Gio. Heb jij een favoriete sportverslaggever, Bart? Wat die je goed vindt? Turnen misschien? Ja, weet niet echt eigenlijk. Ik ben heel slechte namen en ik kijk ook niet super veel sport als ik heel eerlijk ben. Dus kan ik je helaas geen antwoord op geven. Kan gebeuren. Nou, tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou me hard vast. Dankjewel, Ron Vergouwen. Ja, Bart, hang je morgen weer in de rekstok? Ja, twee keer denk ik zelfs. Ja, lekker man. Lekker man. Ja. Zet hem op. Ga je plaatsen voor Parijs? Komt goed. Ja, ik ga mijn best doen en we gaan er wat moois van maken. Zeker weten. Heel goed. En geniet vooral. Ja, dat komt goed. Dankjewel. Het gesprek met Turner Bart Duurlo en Andrea Vreda uit het vorige uur. We zijn terug te luisteren via onze wekelijkse perstribune podcast. Straks na twee natuurlijk het slot Utrecht PSV en nog veel meer voetbal. Langs de lijn met andere woorden Henry en Hugo. Een hele fijne zondag. Dag. De perstribune. Samen Max. NPO Radio 1 podcast. In 1983 werd een rijke weduwe in Amsterdam-Zuid dood aangetroffen. Haar butler werd veroordeeld voor moord. Maar volgens deskundigen stierf ze een natuurlijke dood.